सभी को नमस्कार। गोष्ठी क्रमांक एक से कल जो बात यहाँ हुई थी, जिसमें बाबा जी का अनुभव, बाबा जी को ज्ञान हुआ, जिससे उनकी प्रतिभा और प्रतिभा से समझदारी, समझदारी से उनका जीना, जीना मतलब ही उनका आचरण, ये सब बराबर हो गया। जैसा जीना वैसी उनकी समझदारी, वैसी उनकी प्रतिभा, वैसा ही उनका ज्ञान। तो ज्ञान और आचरण ये जब एक जैसा ही हुआ तो उससे एक शिक्षा की, शिक्षा का स्वरूप बना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, ये बाबा जी के जीने में पहली बार आया। तो मानव जाति के पास सम्मान विश्वास के साथ जीना और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या, ये आ गया। वैसे ही हम इस अध्ययन के दौरान विचार को प्लगिंग करके पूरा बात समझ रहे हैं कि सम्मान के साथ जीना क्या होता है, विश्वास के साथ जीना क्या होता है। और ये सीखते सीखते, अध्ययन करते करते हम में भी विश्वास बन रहा है। साथ ही साथ यह श्रमाभ्यास करते और करते हमें ये भी ध्यान आ रहा है कि स्वधन में हम जी सकते हैं। और ये विश्वास बनने की बात हो रही है और इसे प्रमाणित करना है तो एक व्यवस्था के रूप में हम प्रमाणित करेंगे। वो व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो भी रहा है तो ये विश्वास से विश्वास की तरफ जाने वाली यात्रा बन रही है। तो हमने सम्मान में देखा था जिसका शिष्ट मूल्य सौहार्द्रता है। सौहार्द्रता का मतलब जिस प्रकार से हम समझे हैं उस प्रकार जीने की स्वीकृति और पूरी प्रक्रिया को बता पाना। तो सम्मान में हमने ये देखा है मूल्य चरित्र नीति। तो 30 मूल्य दर्शन में बताए गए हैं, जिसमें से सम्मान और विश्वास ये भी मूल्य है। तो संबंधों को समझकर संबंध के साथ निर्वाह करना, मूल्यपूर्वक निर्वाह करना, और ये खुद में होगा। दूसरी बात आई थी चरित्र, तो वो तो प्रमाणित होना है तो परिवार के साथ प्रमाणित होना है, जिसमें स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार की बात रखी। तो स्वधन मतलब धरती के साथ हम जो भी श्रम करेंगे वो हमारा स्वश्रम ही स्वधन कहलाएगा। प्रतिफल के रूप में अगर हमें कुछ मिला है या बख्शिश स्वरूप कुछ मिला है, प्रसन्नता पूर्वक हमारे फैमिली से अगर कुछ मिला है तो वो भी हमारा स्वधन ही है। फिर वो एक नंबर दो नंबर की बात ही नहीं, क्योंकि उसका सदुपयोग क्या करना है, कैसे करना है, ये निर्णय अब हम कर रहे हैं और व्यवस्था में उसे लगा रहे हैं, तो वो हमारा स्वधन ही है। आगे चल के बात आई थी स्वनारी स्वपुरुष के साथ कि प्लस माइनस जो बताया गया वो मैग्नेट के बारे में अगर रूल सही है तो होगा, है वो मैग्नेट के बारे में सही है, लेकिन मानव तो कल्पनाशीलता से चलता है, हर इकाई का रूल मानव पे नहीं चलेगा। तो सारी हम तो संबंधों में ही जीते हैं, हमारे साथ हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, मित्र भी है, तो इन सारे संबंधों में प्लस माइनस का तो कोई रोल नहीं है। तो स्वनारी स्वपुरुष भी अच्छी तरह से ध्यान में आ गया। और बात बनी थी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, जिसमें बात आई थी पारदर्शी, हमारा हर कार्य व्यवहार ही पारदर्शी हो, जो क्वेश्चनेबल हो, कोई भी उसे पूछ सके, आंसरेबल हो, कि जो हम उसे बता पाए वो अकाउंटेबल भी हो, तो यही तो होगा दयापूर्ण कार्य व्यवहार। जो आहार निद्रा भय मैथुन ये विषय की बात आ रही, तो जागृत परंपरा में आहार और निद्रा स्वास्थ्य में जा करके नियंत्रित हो गए, कन्वर्ट हो गए, अपग्रेड हो गए। भय जो है वो सुरक्षा में जाके अपग्रेड हो गया, और मैथुन जो विषय है तो वो जनसंख्या को नियंत्रित करने के रूप में अपग्रेड होना है। तो व्यवस्था तय करेगी व्यवस्था के लिए कितने नए बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबकी शादियां होना है या नहीं होना है, इसका निर्णय भी व्यवस्था करेगी। ये बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई। फिर विश्वास पे बात हुई। विश्वास का मतलब था आचरण की ही निश्चितता। हर इकाई का आचरण निश्चित है, मानव का आचरण निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव का आचरण क्या हो, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या हो, यही तो आज तक पता नहीं था। बाबा जी को अनुसंधान होने के बाद पहली बार तो ध्यान में आया कि ये ये ये ये ये है मानवीयतापूर्ण आचरण। तो हम अब उसे समझ रहे हैं और उसे प्रमाणित भी हम ही करेंगे। तो इसमें जरूरी है कि हर प्रश्न का उत्तर हो जाए। तो प्रश्न का उत्तर होने से समाधान होगा। प्रश्न क्या है तो मैं क्या हूं, अस्तित्व क्या है, सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर होना ही समाधानित होना है। और इस उत्तर के स्वरूप में जो जीना बनेगा, जीने की जो डिजाइन बनेगी, वो व्यवस्था होगी। तो समाधान और व्यवस्था के साथ स्वयं में विश्वास बनता है। तो ये ध्यान में आ रहा है कि व्यवस्था के लिए हम है, ये तो मेरी तो पूरी स्वीकृति बनी है कि व्यवस्था के लिए हम है, मैं है, मेरा होना ही व्यवस्था के लिए है। और इस हॉल में विचार पक्ष पर, व्यवहार पक्ष पर तो काम हो ही रहा है, हॉल के बाहर अब इतने दिनों से है तो ये मुझ में एक विश्वास बन गया है कि मैं स्वधन में जी सकता हूं। एक बात आई थी ताप, पाप और शराब, तो जागृति के पथ पर कदम रखते ही, मतलब व्यवस्था में भागीदार होने के बाद, व्यवस्था में भागीदार होते ही हम ताप, पाप, शराब से मुक्त हो सकते हैं। और सभी कार्य व्यवहार करते समय हमारा ध्यान हमारी प्रयोजन की ओर रहे, लक्ष्य की ओर रहे, तो अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था ही हमारा प्रयोजन है। और उसके लिए सम्मान और समृद्धि को लक्ष्य बनाते हुए हम आगे बढ़े। थैंक यू। ग्रुप दो से मैं, आज हमारी चर्चा शुरू हुई थी धार्मिक से, कि धार्मिक आदमी किसको कहेंगे, धार्मिक मानव किसे कहेंगे। जो अभी तक के जो धार्मिक जो हम मान के बैठे हैं, जिनको कि चार बार नमाज पढ़ना जो है वो धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाले धार्मिक है, टीका बड़ा टीका लगा के टीका लगाने वाले धार्मिक हैं, ऐसे तो मान के बैठे हैं सब। तो ये निकल के आया कि जो जिसका चाहना करना और होने में जिसका संतुलन है, जो जो सही करता है, जो सही चाहता है, जो सही करता है और सही होता भी है, तो उसको ही धार्मिक मानव कहेंगे। फिर बात आई कि परंपरा सड़ी हुई है और मानव जो है वो अभी भी अच्छा ही है। परंपरा क्यों सड़ी हुई है, परंपरा चारों चीज़ों से बनी है, चार चीज़ों का उसका हाथ पैर है, जैसे शिक्षा, व्यापार, संविधान और धर्म। धर्म का तो आता पता नहीं है, संविधान तो जान ही रहे हम, व्यापार व्यापार तो ठप है, शिक्षा तो गोलमाल है। ठीक, तो ये सब चारों चीज़ें जब ठीक होगी तब परंपरा आएगी और तब जाके कुछ सुधार होगा। व्यवस्था तो एक व्यवस्था से ही शुरुआत होगी, लेकिन व्यवस्था ही अंतिम नहीं है, उसके बाद संविधान बचा है, उसके आगे भी काम करना है। और फिर उसके बाद स्वधन पे बात किए थे कि स्वधन किसे कहेंगे। धरती धन है पता है, लेकिन जो धन को सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, तो सदुपयोग का स्वरूप क्या होगा। तो एक उदाहरण आया था कि लोटे में, नदी से एक लोटा पानी भर के लाने से, जो लोटा लोटे में जो पानी है, जो अपना श्रम लगा है, तो उसे स्वधन कहेंगे। जैसे चावल लोग आते हैं, जो अपना जो श्रम लगा है उससे जो फल मिला है वो ही हमारा स्वधन है। फिर सम्मान की बात आई थी कि सम्मान, अभी तक जो समझते हैं कि सम्मान को देना है, दूसरे को सम्मानित करना है, ये पहली बार इतना कोई इतना दर्शन बोलते हैं कि सम्मानित होकर जीना है। और जैसा दूसरे भी ऐसा सम्मानित होकर जी सके, इसको सौहार्दतापूर्वक प्रस्तुत होना उसे भी सम्मानित होकर जीने में मदद करना ही स्वाद रहता है। फिर बात हुई थी कि विश्वास क्या है, ये भी पहले गड़बड़ था कि विश्वास दूसरे पर विश्वास करना, फिर इसमें भी होता है कि खुद पर विश्वास करना और परस्परता में परस्परता से खुद पर विश्वास आता है क्या है ठीक। और विश्वास कैसे आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर होने पर ही विश्वास होगा और व्यवस्था होगी। एक प्रश्न आया था जैसे माँ बाप परिवार के रीढ़ की हड्डी है, एक ये भी है और इसके में बोल रहे हैं कि शादी करना अनिवार्य नहीं है, तो इसको किस तरह से देखें, अगर शादी ना करें तो माँ बाप कैसे बनेंगे, क्या होगा इसका ठीक। सबको नमस्कार। आज हमारी गोष्ठी में जो बातें हुई थी उसमें से कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो कल चर्चा हुई थी। मानव का सुख तभी पूरा होएगा जब परंपरा पूरी होएगी, और परंपरा का एक भाग व्यवस्था भी है। और ये क्लियर हुआ था कि जो धरती है वही धन है। इसको ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि धरती पे जो हम श्रम करते हैं उससे जो हमें मिलता है, यानी कि जो भी हम अनाज उगाते हैं, जो भी फसलें उगाते हैं, उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे स्वधन कहा गया है, और वो जो है परिवार और समाज का की संपत्ति है। जो मैंने जो भी स्वधन कमाया है वो सबसे पहले परिवार की और समाज की संपत्ति है। और फिर एक वो था कि पाप और ताप का विलय होने से श्राप का विलय हो जाता है। मूल्य चरित्र नीति पे जब बात हो रही थी तो ये पॉइंट निकला कि चरित्र नीति के मूल्यांकन से परिवार बनता है, और परिवार का गठन चरित्र नीति से होता है। स्वनारी स्वपुरुष के ऊपर जब बात हो रही थी तो पति पत्नी परिवार के मध्यांश है, और विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है, पारिवारिक या पर्सनल नहीं। सौहार्दता के ऊपर बात हो रही थी कि सम्मानपूर्वक जीने की प्रक्रिया को बताना और पूरा एक्सप्लेन करना ही सौहार्दता है, और इसका स्थापित मूल्य सम्मान है और शिष्ट मूल्य सौहार्दता है। विश्वास के ऊपर जब बात हो रही थी तो स्थापित मूल्य विश्वास और शिष्ट मूल्य सौजन्यता है, जिसमें सहकारी सहयोगी सहभागी। और विश्वास यानी आचरण की निश्चितता, और स्वयं में विश्वास का मतलब है स्वयं के आचरण की निश्चितता। आचरण की निश्चितता अव्यवस्था में नहीं हो सकती, ऐसा समझ में आया। जीवन शैली के ऊपर बात हो रही थी कि विश्वास से शुरू करके विश्वास करके जिएंगे तो विश्वास तक पहुंचते हैं, और एक के विश्वास पूर्वक जीने के बाद दूसरा भी उसे देखकर जी पाए, इससे ही विश्वास प्रमाणित होता है। एक के सम्मानजनक जीने से दूसरे के लिए सम्मानजनक जीने का रास्ता बनता है। अधिमूल्यन की पहचान, जब अधिमूल्यन और अवमूल्यन की बात हो रही थी तो अधिमूल्यन की पहचान इससे होती है कि सामने किसी एक का अवमूल्यन हो रहा है, लेकिन प्रयास के अर्थ में जो एप्रिसिएशन है उसको अधिमूल्यन या अवमूल्यन में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसको बढ़ावा देने की बात है, वहाँ पे किसी को डाउन करके किसी को उठाने की बात नहीं है। विश्वास होगा तो सज्जन्यता अपने आप ही व्यक्त होगी। और जो लास्ट में कल बात हुई थी, एक लाइन अंकल ने बोली थी, अजय अंकल ने, यदि किसी व्यक्ति का चुनाव यानी जागृत व्यक्ति के रूप में हमने अगर किया है, अगर वह गलत साबित हो जाए, यानी कि हम उससे अधिक जागृत हो ही चुके हैं, हम अगर कुछ गलतियां उसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अंतर है, तो यानी कि हम उससे अधिक जागृत हो ही चुके हैं। आज की हमारी गोष्ठी में एक प्रश्न उठा था कि दायित्व और कर्तव्य में क्या अंतर है। थैंक यू। हाँ जी, सबको नमस्कार। चलें आगे बढ़े। क्या प्रश्न है? दायित्व कर्तव्य क्या है? दायित्व का मतलब ये है कि संबंधों की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, तो संबंध में जब हम बात करते हैं तो परस्परता में विश्वास प्रमाणित होने के लिए है ना, सभी मूल्यों का निर्वाह होता है। तो जैसे बालक है और एक माता पिता ही हैं, अभिभावक हैं, तो अभिभावक उस बालक के जागृति के अर्थ में अपने को जिम्मेदार पहचानते हैं, वो दायित्व की बात आती है। ऐसे दायित्व के साथ अब जो है वो सारे मूल्यों का निर्वाह होता है, उसमें ममता, वात्सल्य, गौरवता, ये सबके साथ बनते ही है। और एक समय बाद वो बच्चा जो है वो उस पूरे समझदारी के साथ खड़ा होता है, तो ये बात बनती है। और दूसरी बात देखेंगे कि ऐसे दायित्व के निर्वाह करने के समय में कुछ निश्चित रूप से करना भी होता है, तो जो करने का भाग होता है वो सब कर्तव्य में आता है। कि जैसे आप समय से उठते हो, उठाते हो बच्चे को, आप भी उठते हो, आप कुछ खिलाते हो, आप बोलते हो ये नहीं कर, ये कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, तो ये वाला करने वाला जो भाग है कर्तव्य में आता है, और उसकी जिम्मेदारी का जो भाग आता है वो दायित्व में आता है। ये संपर्क में उसको इस प्रकार से पहचानते हैं। बड़े में छोटा समाया रहता है, दायित्व में कर्तव्य समाया ही रहता है। अब आगे कर्तव्य, कर्तव्य क्या चीज है ना, तो संबंध में देख ही लिया। आप संपर्क में आते हैं तो पता चलेगा, संपर्क में हम कुछ व्यवस्था के धरातल पे या संपर्क में, दोनों जगह पे हम कुछ निश्चित अपने में कोई भागीदारी को पहचानते हैं। ऐसी निश्चित भागीदारी के साथ पुनः विश्वास बना ही रहता है। तो दोनों में विश्वास की बात है, एक भागीदारी पूर्वक विश्वास है, एक जिम्मेदारी पूर्वक विश्वास है। जैसे यहाँ से दूध जाता है तो गाय का दूध जाता है और विश्वास उसका फ्री में जाता है, विश्वास को कोई कीमत नहीं है, क्योंकि विश्वास को कीमत होता ही नहीं है। हम लोग गाय के दूध में जो लगती मेहनत उसके पैसे लेते हैं, सुन के भले आपको लगे बहुत लेते हैं तो है ना, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत है उससे कम ही लेते हैं। है ना, तो अब वो कर्तव्य प्रधान दायित्व का निर्वाह हो रहा है, दायित्व का मतलब विश्वास ही है, तो कर्तव्य उसमें भागे, दूध भेज रहे हैं, दूध में जो बोला वो कर रहे हैं, गाय का दूध है, बिना पानी का है, बिना किसी बहुत नुकसानदायक केमिकल के है, एक शुद्ध तरीके से साफ सफाई से जाता है, उसको बोलते हैं ये हमारी तरफ से कर्तव्य का निर्वाह है। अब ये दूध जहाँ जाता है वहाँ लोग समझदार हैं, उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा वह दायित्व उनके प्रति नहीं बनता है, हम उनके साथ कर्तव्य विधि से जुड़े हुए हैं। कोई मतलब नहीं, 2 लीटर ले, 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पी, आधा ढोल, जो करना सो कर। कई लोग बोलते हैं ये तो बड़ा गलत हो रहा है जी, आप ऑर्गेनिक दूध सप्लाई कर दे रहे हो, बढ़िया बढ़िया लोगों को खिला रहे हो और वो तो अपराधी हैं। तो वो हमारा दायित्व किस कैटेगरी में नहीं, दायित्व हमारे संबंध सीमा में आता है। अपने प्रति दायित्व की बात बनी, अपने में दायित्व के भाव बना, संबंध में दायित्व का भाव बना, दायित्व में भी कर्तव्य रहते ही है और संपर्क में भी कर्तव्य रहते ही है। ठीक, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य का बात है कि मेरे को आके ये बोलना चाहिए आपके साथ सही समय पहुँच के, ठीक सही सही बातें बोलना चाहिए। तो ये जो करना वाला भाग है कर्तव्य है, और वो दायित्व है, जिम्मेदारी उसमें ये है कि जो मेरे को समझ में आया इतने दिन में, उसका सार सार रूप में आपको जल्दी से 1 महीने में 25 दिन में आपको ये समझ में आ जाए, ये दायित्व है। उस दायित्व के निर्वहन में कोई कर्तव्य की पहचान हो रही है। स्पष्ट हो गया? तो जिम्मेदारी के भाग से जुड़ा हुआ बाद मामला दायित्व का हो गया, और उस जिम्मेदारी को सफल करने के लिए अब जो भी कुछ हमारे को डूज और डोंट्स दोनों आ रहे हैं, वो कर्तव्य की बात है। अभी हमको आपको ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो कर्तव्य बुद्धि की बात है, ठीक है ना। तो बड़े में छोटा समाय रहता है, उसको बहुत ठीक ठीक पहचानना चाहिए, कहाँ हमारा संबंध है वहां पर हाथ पांव मारना चाहिए, नहीं है वहां नहीं मारना चाहिए। तो माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, इसमें देखेंगे तो कोई ना कोई दायित्व बनता ही है, और जो संपर्क है उसमें कर्तव्य बनता ही है। दायित्व में भी कर्तव्य रहते ही हैं, ये नहीं कि हम बड़े में छोटा समाया रहता, कर्तव्य तो यहां भी रहेंगे रहेंगे। ठीक हो गया ना? बहुत व्यवहारिक है महाराज, एकदम व्यवहारिक बात है, आराम आराम चलने के लिए बहुत ही सुंदर बात है, कुछ इसमें टांग खिंचाई नहीं हो रही है, एकदम व्यवस्थित। निश्चित लोगों के बीच में संबंध होता है, निश्चित स्वरूप में निश्चित संख्या होती है, ऐसे निश्चितता के साथ संबंध को हम पहचान सकते हैं, उनके साथ संबंध का निर्वाह कर सकते हैं। अनिश्चित लोगों के साथ तो संपर्क ही हो सकता है, उसमें भी निश्चित ही होता है, कोई ऐसा तो नहीं कि अनिश्चित हो, लाखों लोग आएंगे मिलने, अपने जरूरत भी नहीं है उसकी। आइए जी आइए। अरे आप सब साथ में ही हो, आप अलग अलग क्यों देख रहे हैं? हमारे इधर देख रहे थे, जब इधर ध्यान गया, जब आइए आइए बोला तो दायित्व कर्तव्य को बहुत ठीक से पहचाना जा सकता है। अब मोटा मोटा दायित्व क्या है? दायित्व पहले तो अपने में क्या बना, दायित्व अपने में खड़ा तो हो, क्या दायित्व हुआ कि हम अपने में समाधान संपन्न हो जाएं, ये दायित्व की बात बनी। इसका निर्वहन कर जाएंगे तो जो भी व्यक्ति हमारे साथ संबंध में है उनका भी समाधान हो, ये दायित्व की बात बनी। और इसके साथ कुछ कर्तव्य की बात बनी, कुछ करने की बात बनी, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करेंगे ही, इधर देखेंगे उधर देखेंगे नहीं देखेंगे क्या करेंगे, हाँ जो भी करेंगे वो कर रहे हैं, वो कर्तव्य की बात होगी, ठीक है। तो संबंध में निश्चित दायित्व निश्चित कर्तव्य को पहचाना जा सकता है। संपर्क जो है कर्तव्य प्रधान विधि से चलते हैं, कर्तव्य प्रधान दायित्व, क्यों कहा, ये दूध भी जाता है उसके साथ विश्वास भी जाता है, तो जब भी दूध पीते हैं उनको विश्वास का स्वाद आता है उसमें, क्या दूध बढ़िया आता है वहां, है ना, थोड़े दिन बाद उनको विश्वास हो जाता है तो दूध का स्वाद उनको अच्छा लगता रहता है। तो ये संपर्क में बात है, देखिए क्या बढ़िया डिजाइन है, पूरी मानव जाति से जहाँ जहाँ भी संपर्क जुड़ेंगे वहाँ विश्वास विधि से जुड़ते हैं, और जो संबंध पूर्वक जुड़ते हैं उसमें भी क्या है, अल्टीमेट लक्ष्य तो विश्वास ही है। यहाँ पर भी जो बच्चे रह रहे हैं यदि उनमें कुछ ग्रोथ होता है तो अल्टीमेटली वो विश्वास संपन्न होते हैं, और उनमें विश्वास भर जाए यही हमारा दायित्व है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उस सारे विश्वास को बना के रखने के लिए अब जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ओंधा होना हो, सीधा होना हो, चित्ता होना हो, है ना भैया, जो करना पड़ेगा करें, वो कर्तव्य की बात। तो कर्तव्य का सीमा क्या है? दायित्व। कर्तव्य को कौन नियंत्रित कर रहा है? दायित्व। इस प्रकार से संतुलित हो गया, इसमें अब ये झंझट नहीं बचा कि कर्तव्य प्रधान हो गया तो राम जैसा हाल हो जाएगा अपना, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वहां, कर्तव्य की बात इतनी होगी, कर्तव्य कोई अगला कनेक्शन दायित्व में वो जुड़ा ही नहीं तो राम भगवान बन गया अपन, तो अपने को भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं, इंसान बनने की जरूरत है, पहले भी कहा था। तो उसमें यही बनेगा कि कर्तव्य को दायित्व के साथ पहचाना जाता है, दायित्व जो है कर्तव्य विधि से प्रकाशित होता है, इस प्रकार से आप जो कुछ भी अपन कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके उनके समझदार हो जाने के लिए, समाधान संपन्न होने के लिए, जो कुछ भी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, दूसरों दूसरे साथियों के लिए, तो उनके समाधानित होने के लिए, समझदार होने के लिए, इस ये बिंदु को बना के रखते हैं। ये बिंदु पहचानने का बिंदु बन गया, तो इसके साथ जुड़कर अब सारे कर्तव्यों को बहुत ठीक से एकदम बिल्कुल कांच के माफिक अपन आप पकड़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं कि कर्तव्य है या नहीं है। वही ना, जो जो भी कर्तव्य के नाम पे किए हैं वो कर्तव्य में आदमी समझ आए उसकी तो जगह बची नहीं है, तो वो कर्तव्य को जब उसका जो बिंदु दायित्व से जुड़ेगा नहीं तो वो एंडलेस हो गया। क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं चल रहा है। एक धोबी के कहने से क्या करना है और एक सासू माँ के कहने से क्या करना है और एक सोतेली माँ के कहने से क्या करना है वो पता नहीं चल रहा है, तो उसमें कोई संतुलन नहीं बन रहा है, तो आदमी कहीं ना कहीं खिंच जा रहा है उसमें। दूसरे आदमी की जागृति कहाँ हो रहा है? तो सारा का सारा कार्यक्रम जागृति लक्ष्य है, उसके लिए है, उस लक्ष्य के साथ चलेंगे तो दायित्व कर्तव्य दोनों संतुलित रहते हैं। दायित्व कर्तव्य विधि से प्रकाशित होते हैं, कर्तव्य जो है वो दायित्व में समर्पित रहते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ भी खिंचातानी नहीं है कि हम ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि एक के लिए करने जाएंगे दूसरों को खराब लग जाएगा जी, ये सब नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ जैसे रहते हैं हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता कि किसी एक का ध्यान रखने जाएंगे तो चार को खराब लगेगा। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब कहने के दायित्व हम पहचान नहीं पाए, छूट गया वो। तो उभयपक्षीता की बात बनी, न्याय की बात बनी। हाँ भैया, करने वाले की बात कर रहे हैं अभी, तो सोचने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो उसकी तो जिम्मेदारी है ही नहीं अभी, जिम्मेदारी तो समझदारी के साथ है। तो यदि हमको लगता है कि हम समझदार हैं तो फिर हमारे साथ ये जुड़ने की बात बनी। मर्यादा का मतलब है दायित्व कर्तव्य की पहचान, है ना। जैसे अभी माता पिता अभी बच्चे, अब बच्चे का एक जो दायित्व कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति वो एक लिमिटेड ही है, मतलब उसको पहचान जाना, वो मर्यादा में रहेगा बच्चा। जैसे बच्चों की जिम्मेदारी ये नहीं है कि माता पिता समझदार हों, ये जिम्मेदारी बच्चों का नहीं है। जब भी इसको निभाने जाएंगे तो उल्टा उल्टा होगा, तो बच्चे अपने मर्यादा से बाहर चले गए, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो हर एक संबंध का संबंध में एक निश्चित दायित्व कर्तव्य है, उसको हमको पहचानना चाहिए। कोई माँ बाप अपने बच्चों से समझदार नहीं होते हैं, है ना। तो बच्चे यदि ऐसे अनावश्यक प्रयास करें तो ये मर्यादा विहीन प्रयास हो गया, है ना। माता पिता अपनी मर्जी से समझदार हो तो बच्चे से हो जाए तो उनकी उनकी पुरुषार्थ की बात है, पुण्य की बात है ना। उनमें इतना विकसित हो गया कि अब वो उनको समझना ही है, किसी से भी समझ ले वो, हमारा बच्चा हो तो क्या बुरा। ये उनके एंड से होने वाला दायित्व कर्तव्य की बात हो गया, है ना। ये हम नहीं कर सकते, तो इसको हमको अपनी सीमा पहचानना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि हमारे से उम्र में एक दिन भी बड़ा आदमी वो हमसे नहीं समझेगा, खत्म कहानी। तो जो हमसे बड़ा है उसको हम समझाते ही नहीं कभी, वो अपने को बड़ा माने रहता है, तो वो नेचुरल नहीं है। उसके बाद उसकी मर्जी पड़ेगी तो समझ ले, ठीक। इसीलिए कोशिश करते हैं कि यहाँ जितने आए वो अपने छोटे आए, ज़्यादा ठीक है, मारपीट के ठीक तो किया जा सकते हैं। कभी कई बार डांट डपट भी लगाना पड़ती है, अब क्या करोगे आप, पिटाई का मौका तब तक आया नहीं है, है ना। बट ऐसा नहीं कहा सकता कि आगे नहीं आएगा, है ना, ऐसा चिंता मत। अब चेष्टा जैसे लोग आ गए तो फिर पिटना ही पड़ सकता है। नहीं, उसके बारे में जिम्मेदार नहीं, मैं यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में जिम्मेदार हूँ। हर जगह खिंचा रही तुम्हारी, तुम सही जगह आ गए, मतलब फिर एकदम ही। चलो चलो, हैं, टांग लंबी है तुमने, सब जगह फंसा रखी टांग, ये तो फंसी हुई ना, ठीक। तो ये हमको समझ में आ जाए, ठीक। तो इस प्रकार से अपना बहुत अपना अपना ताकत कहाँ लगना चाहिए वो बहुत वो, क्योंकि आदमी के पास लिमिटेड ताकत है, उसको अगर आपने इधर उधर फैला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे विकास नहीं होगा। विकास कैसे होता है वो बताना चाहता हूँ मैं, ये मूल्य निपट जाए उसके बाद बताएंगे। हैं शोक शोभ शोभ शोभ शोभ का मतलब होता है दुख, तीनों में ही दुख होता है ना, पाप ताप श्राप में क्षोभ रहता ही है, पापी भी क्षोभित रहता है, तापी भी रहता है और श्रापित भी रहता है, सही है ना। इस प्रकार से ये बात बनती है, ठीक है। और कोई प्रश्न आया था? हाँ, माता पिता बनना जरूरी है, शादी करना जरूरी नहीं है, ये क्या लोचा है। और बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, माता पिता बनना जरूरी है। तो कोई आदमी शादी नहीं भी करता है तो भी उसको अभिभावक बनना जरूरी है, है? इलीगल काय हो गया, लीगल हो गया, लीगल अभी इलीगल है, बच्चे पैदा कर लिए माता पिता बने ही नहीं हम, तो जिम्मेदारी लेना उस परिवार संस्था की जिम्मेदारी लेना का मतलब है माता पिता बनना, अभिभावक बनना, है ना, वो जिम्मेदारी की बात है। हाँ, अनुकरणीय बनेगा तभी तो होगा ना। तो कोई बोलता है हमको शादी नहीं करनी है, बोलते कोई बात नहीं, माता पिता जरूर बनो भाई, छोटे बच्चों को अडॉप्ट करो अभी, है ना, उनके माँ बाप बनो, ठीक, उनके बड़ी बहन बनो, बड़े भाई बनो, चाचा बनो, ताऊ बनो, सब बनो, तो बड़े आप बनोगे तभी तो बड़े होके जियोगे। तो ये जरूरी बात है कि मूल्यों के साथ निर्वाह करने की जिम्मेदारी लेना, उस परिवार संस्था को बना के रखने की जिम्मेदारी लेना हमारी जिम्मेदारी है। हम शादी करें ना करें वो मुद्दा नहीं है, कोई कोई कर भी ले कभी कभी तो क्या बुराई है, ऐसा हमको दिखता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बाध्यता है। कोई कोई लगता है, कोई कोई लोग कर रहे हैं, कोई कोई लोग जो नहीं कर रहे हैं वो भी माता पिता बन के रहेंगे रहेंगे, बड़े भाई बन के बनेंगे, बड़ी दीदी बन के रहेंगे, और वो अपने आप ही होता है। जैसे मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदारी आता है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे बच्चों को बड़े प्यार से बड़े केयर करते हैं, बड़ा मतलब आप देखोगे तो ऐसा लगता है बड़ी माँ जैसे ना, बड़े भाई जैसे रखते हैं, तो वो अपने आप होने की बात ही है। जब भी हमारी जिम्मेदारी आती है, ए भाई शुभमन शुभमन, ओ भैया हल्ला नहीं, ठीक है ना ये बात, तो ये बात बहुत स्पष्ट है ना। तो ये मतलब ये कुल कुल मिला क्या कहा जा रहा है कि दो तरह की प्रकृति है, एक है जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति में जो भी परमाणु अंश है वो एक भी छुट्टे नहीं घूम रहे, छुट्टे नहीं घूम रहे, वो परमाणु नाम की व्यवस्था में ही है। इस अस्तित्व में यदि कोई छुट्टा घूम रहा है तो वो है सिर्फ मानव, छुट्टा घूम रहा है ना। तो मानव को ऑर्गेनाइज होना है का मतलब है कि उसको परिवार नाम की संस्था में फिट होना है। तो जागृति पूर्वक जो चैतन्य प्रकृति है वो परिवार संस्था में भागीदार हो जाती है, और जैसे ही वो भागीदार होती है वो खुश हो जाती है, स्वयं व्यवस्था हो जाती है, समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाती है, संतुष्टि को पहचान जाती है। तो छुट्टा घूमने का कार्यक्रम है वो नहीं है। तो अब एक परिवार जैसे बनेगा वो परिवार भी अब छुट्टा नहीं घूमेगा, वो समग्र परिवार के साथ उसका अलाइनमेंट बनेगा, उस प्रकार से ये सब चीजें चलेंगी। तो सोचिए अभी अभी मानव जाति कहाँ खड़ी हुई है, अभी मानव जाति पूरा छुट्टा घूमने में कहाँ कहाँ घुसी हुई देख लीजिए आप, सारी दिक्कतें इसी बात से कि हम छुट्टा घूम रहे हैं। हाँ, तो ऐसे छुट्टा घूम रहे महाराज, विश्वास जैसे हम कह रहे हैं अभी अव्यवस्था है, और ये सारी अव्यवस्था तो हमारी मनमर्जी के लिए पूरी हो रही ना। आपको कौन सी शर्ट कब कितनी चाहिए ये इसको आप तय नहीं करते हो। कभी भी कौन सी भी किसी भी तरह की शर्ट मेरे को लग सकती है। आपकी एक मन मर्जी को पूरा करने के लिए पूरे इंदौर शहर में हजारों दुकान 24 घंटे खुली रहती है, 12 घंटे तो खुली रहती है कम से कम। कोई एक एक आदमी के मन मर्जी को पूरा करने के लिए, एक एक आदमी के मन मर्जी को पूरा करने के लिए हजारों दुकानें अनावश्यक खुली हुई हैं। अरे उत्पादक बनाने वाले हैं, आप कंज्यूम करने वाले हो, दोनों के बीच में अनुबंध हो जाए, मेरे को ऐसी शर्ट साल में 2 लगेंगी, घर में आ जाए, काम खत्म हो गया। तो कितने लोगों की जिंदगी हमने है ना बिगाड़ करके रखी हुई है, खाली हमारी मन की मर्जी आ जाती है। हाँ तो एक आदमी के पागलपन को पूरा करने के लिए धरती कम पड़ जाती है। तो इसका मतलब यदि आप जाके बाजार में कुछ सामान खरीद के लाते हैं, उसका मतलब है कि आपका विश्वास अभी पूरा नहीं हुआ, आपका आचरण निश्चित नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अपने में परिवार ऑर्गेनाइज नहीं हुए, परिवार किसी और बड़े परिवार के साथ ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, हम उत्पादक नहीं हो पाए, विनिमय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमको जाके बाजार से लाना पड़ती है। अभी तो बाजार से लेकर आने को हम चॉइस मानते हैं, बड़ा खुशहाली खुशहाली मानते हैं। अभी समझ में आ जाएगा तो कितना बड़ा गाली है, देख लीजिए। आपके लिए कोई कोई आदमी पूरे इंदौर शहर में हर घर के नीचे दो दो दुकानें खुली हुई हैं, पूरे शहर में यहाँ का डिजाइन ही बन गया ऐसा, घर उसके सामने दुकान, ये गांव में भी ऐसे ही पूरे देख लो आप, और लोग खोल के काउंटर सामने खड़े हैं, पता नहीं आप कब आओगे और कब ले लोगे, पता नहीं कौन कब आएगा क्या मांग लेगा। अरे ये कौन सी जिंदगी है रे भाई, कब आ जाए पता नहीं है। तो ग्राहक तो मौत बने घूम ही रहे हैं, और हमको लगता है ये तो जागृत, ये तो विकास हो गया, बोले ये विकास नहीं हुआ है। हाँ मौत के बनाम ग्राहक हो जाना विकास थोड़ी है। तो ये एक छोटी सी बात है लेकिन ये हमारे पूरे फेल्यूर को बताती है कि भाई सपोज मेरे को चाहिए शर्ट 2, 4, 6, 10 जितनी चाहिए उसको हम तय कर सकते हैं, और उसको हम है ना किसी प्रोड्यूसर के साथ टाई अप कर सकते हैं, और वो हमारी अपने डिज़ाइन से अपने रंग की अपने कपड़े की जो भी हो, जैसे 2 खिसे 4 खिसे आदि हमारे जिस प्रकार का प्रोफेशन उस प्रकार की जेब है उसमें लगा के हम बनवा सकते हैं, है ना। तो अगर एक भी आदमी ऐसी गलती करता है तो उसको पूरा करने के लिए पूरा सिस्टम किस प्रकार चल रहा है। तो पूरा जो जिसको हम कह रहे हैं अव्यवस्था चिकते चलाते रहते हैं हम, वो हो सकता है कि हमारी मनमर्जी को पूरा करने के लिए ही बना है। माइक दीजिए। वो कल आपने एक एग्जांपल लिया था चॉइस का, कि जैसे वो आहार का जो पूरा चित्र बना था, तो फिर एक लाइन ऐसा भी आया था कि एक लेवल पे सामने वाले के पास भी चॉइस होनी आवश्यक भी है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो चॉइस फिर हमारी आवश्यकता से ड्रिवन हो, ऐसा चॉइस हो, चॉइसेस से चॉइस पे जाना। अभी शायर में दुनिया भर की शर्ट उपलब्ध है, चॉइसेस है। उसके बाद मैं अपना पहुंचा कि अब मेरी जरूरत क्या है। हाँ। वो पहुंचा चॉइस। हाँ। और उस चॉइस को लॉक कर देना, चॉइसलेस हो जाना है। चॉइस को लॉक कर दिया, लॉक हो जाने के बाद अब क्या हो गया, वो अपना निश्चित हो गया। हाँ। जैसे निश्चित हो गया वो व्यवस्था हो गया, विश्वास हो गया। हाँ, विधि को लॉक कर दे रहे अपन। तो फिर ये जैसे कपड़े के मामले में मनमर्जी चल रही है और उसपे जैसे जैसे उसमें चॉइस को पहचानो। हाँ। कि अब आपका जो जो भी प्रोफेशन है, आपको खेती में काम करना है, आपको गौशाला में काम करना है, आपको डॉक्टरी काम करना है, आपको किचन में काम करना है, अपने कपड़े का डिजाइन करो। हाँ। तो चॉइस को पहचानो। अभी आपको करता रहता है यहाँ से, कोई कई लोग यूँ करते रहते हैं, कई यूँ करते रहते हैं, करते भी है लोगों के ना। तो अपना चॉइस को पहचानो, उसको फिक्स करो, चॉइस ले जाओ उसमें। अब हाँ, निश्चित कर दो उसको। ठीक ठीक। तो चाहे कपड़ा हो, उसके पहले विचार को करना पड़ेगा, विचार को करना होगा। तो विचार में भी ऐसे ही है। तो चॉइस अभी हम क्या करते हैं है ना, अल्टीमेटली सुख तो चॉइस में ही है, लेकिन चॉइस में चॉइस ले जाना ही अगली कड़ी है। चॉइसेस से चॉइस पे जाना और उस चॉइस में चॉइस ले जाना, उसी फॉर्मूले पे इंटैक्ट है, बन के बदल नहीं रहा है इसमें। एक उदाहरण बताएं, हम कहने को बोलते हैं अव्यवस्था है और हम तो उसके एक पार्टी बने हुए हैं। है ना, खोल के बैठे हैं लोग दुकान, दिन दिन में खोले रहते हैं, बंद करके खाना खाने भी जा सकते हैं, पलक भी नहीं झपक सकते, क्या पता कब आ जाए। अच्छा लोग भी आते हैं, एक सेकंड में अगर दिखा गया वो नहीं काउंटर पे तो भाग जाते हैं तुरंत, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं कर रखा है हमने। यदि मैं बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता हूँ और बहुत सारी को नहीं करता हूँ तो वो कैसे उपलब्ध होगा मेरे को, उसका कोई निश्चित प्रक्रिया हमने बना कर रखा नहीं, और पूरा का पूरा केओस बना कर रखा है। ये उदाहरण एक शर्ट का है, लेकिन इससे आपको पूरी बात अभी पकड़ में आएगी कैसे हम मनमर्जी से जी रहे हैं। अपना मनमर्जी तो सुख है और दूसरे का मनमर्जी दुख है। अपना मनमर्जी हम सुख मानते हैं, दूसरा मनमर्जी करता है तो उसको बोलते हैं तो जिद्दी है, ठीक है ना। ये बात तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो विश्वास पूर्वक जीना है तो सब कुछ निश्चित करके जीना पड़ेगा। भैया एक और बात थी, वो शायद दायित्व कर्तव्य से जुड़ेगा। हाँ। जैसे अभी हम किसी टीम में काम कर रहे हैं, है ना, और उस टीम में हम एज अ लर्नर प्रेजेंट है, एज अ पर्सन हु इज डूइंग अनुकरण, तो वहाँ पे जैसे जिसको हम बोल रहे हैं कि अपना मूल्यांकन करना, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम स्टैग्नेंट हो गए और हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ अटके हैं, ये फीलिंग आ रहा है। तो ऐसे में फिर हमें अपनी टीम से पूछना चाहिए, मतलब जो हमारे टीचर है या फिर जो वहाँ पे लीडर है उससे बात करना चाहिए। उनका दायित्व बनता है। ओके। और आपकी तरफ से जिज्ञासा बनता है, दोनों के योगफल में होगा। यदि आप समझने वाली जगह में हैं तो समझाने वाले की जो भूमिका में है उनका दायित्व बनता है कि वो इस बात को ध्यान रखे। वो भी अपना टर्र में टर्र लगाते रहेंगे तो उनकी समझ में कमी है, उनको टीम लीडरशिप आती नहीं है, दायित्व का निर्वाह करना आता नहीं है, दूसरे पे ध्यान है नहीं, है ना, कि हमारा जो भी कार्य व्यवहार है वो जो ये है कि नहीं, दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम जिस प्रकार से भी जो कुछ कर रहे हैं उससे सामने वाले की समझ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो ये उनके एंड से होता है। मगर उनके एंड से सोचने का काम अपना नहीं है, अपने को अपने एंड से सोचने की जरूरत है कि हमारे समाज कैसे आगे बढ़े उस पर सोचना चाहिए। तो यदि हम कोई भी टीम लीडर, किचन वाले हों, लंच वाले हों, डिनर वाले हों, गौशाला वाले कोई भी हों, यदि वो कोई काम कर रहे हैं उनको और वो चाहते हैं उनके साथ लोग काम करें, तो उनको अपना पारदर्शिता को रखना पड़ेगा, एक समझ के साथ ही, एक विचारधारा के साथ ही काम करेंगे तब तो वो कंसिस्टेंसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो फिर हम बीच बीच में अपना मनमान लगाएंगे। तो या तो मनमानी को फिर सिद्धांत में लाओ, और सिद्धांत है नहीं उसका हमारे पास, तो फिर जो सिद्धांत है उसको फॉलो करो। ये बात बनती है, अगर ऐसा करते हैं तब तो कोई बात बनने वाली नहीं, तो फिर मनमर्जी शुरू हो गया, हमने बना दिया सब्जी ऐसे ही ठीक होता है, तो ठीक है फिर ऐसे मनमर्जी करो, फिर सभी मनमर्जी करेंगे, है ना। तो या तो कोई सिद्धांत पूर्वक बात करेंगे, अब कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करने जाओगे तो सिद्धांत की तर्क की बात आएगी पूरी, ठीक। तो तर्क में आप तर्क में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, आप उससे बचोगे तो नहीं, कहीं फंसोगे कहीं कहीं जाके, कहाँ फंस जाएंगे, कोई अपने साथ काम ही नहीं करेगा, फिर कहाँ करेंगे, शिकायत करने जाएंगे कि भाई हमारे साथ कोई काम ही नहीं करता है, टीम हमारी कम पड़ गई, लोग भाग गए, वो मन लगा काम नहीं करते हैं, तो भी देखो अपनी अयोग्यता। इस प्रकार से वो पूरी टीम ही जूझेगी, अपन देखेंगे तमाशा, क्या दिक्कत है ना, जूझेगी, उसमें से कोई एक जो अपने को हीरो मानता होगा पहले उसका जिम्मेदारी होगा, वो बाद में जीरो साबित हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा कोई अपना जिम्मेदारी को लेगा, कोई ना कोई तो लेगा ही लेगा, फिर चलेगा भी इसी नियम से, और ये तो चलने वाला नहीं है, फिर तो अपना मन का मन में आ जाए, आगे तो आज हमारे मन में सनक आ गया, आज ये बनेगा, बना दिया तो आपने बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपकी टीम को तो आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, ठीक से उनको लेके चले ही नहीं, ठीक है तो अकेले अकेले बनाते रहो सब, थोड़े दिन बाद सब अकेले बनाना, और क्या है फिर हीरो बनना कि मैंने किया ये सब काम, कोई तो करता ही नहीं, मैं ही करता हूँ, हैं हाँ मैं तो अकेले कर लेता हूँ, अकेले हम सब कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास अकेले में काम करने का ही है, दूसरा आदमी तो हमको चाहिए ही नहीं, दूसरा आदमी कहे के लिए चाहता अपनी तारीफ करने के लिए, तो पूरा घर जमाया, डेकोरेशन कर दिया, बढ़िया खाना बना लिया और बुला लिया लोगों को कि तुम आओ देखो तुम्हारी तारीफ करो बस, तो दूसरा आदमी तो अपने को इसी लिए था, है ना, राजा जी की जय हो। हाँ जी, उसमें भी भाव तो ये रहता है ना भैया कि देखो अपन दोनों अच्छे हैं, अब है ना तीसरा पकड़ लिया तो क्या दोनों अच्छे होने की पूरी संभावना बन गई, कि देखो तुम तो जानते हो यार, तुम तो समझदार, अब क्या उसके मुंह लग रहे हैं यार। अरे इतने दोनों समझदार हो गए तो चल तो ये रहता डायमेंशन। अब ये सभी अयोग्य हैं तो अधूरे हैं, तो सभी को योग पूरा होना है। कोई पूरे होने के क्रम में कहीं थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन ये सिद्धांत है, ये सबके लिए, ये कोई हम इसको कोई किसी प्रकार से किसी को नीचे ऊपर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको प्रक्रिया समझ में आ रही, हमारा भी ऐसे होने वाला है, हमारा भी तो कोई अनुकरण कर ही रहे होंगे। तो ये सिद्धांत समझना ही कुल मिला के कार्यक्रम है, और श्रेष्ठता को पहचानना है। अगर पहले पहचाना है तो बाद में पहचानते रहो, वो भी जरूरी है। तो पहले क्यों पहचाना था भाई, वो ढूंढो, और फिर आप क्यों नहीं पहचान रहे हो, तो पहले वाली बात खत्म हो गई क्या? वो तो है अभी, तो फिर आपको आपको फर्दर कोई डिटेल दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वो तो छोटे मोटे मुद्दे होंगे। लेकिन ये समझ में आ जाए, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि हम समाधान पूर्वक ही साथ चलते हैं, तो समाधान का मतलब है कि अभी हर प्रश्न का जवाब चाहिए, और हर प्रश्न के जवाब के लिए ये जरूरी हो गया कि कहीं ना कहीं हमको कोई निश्चित प्रक्रियाओं को ज्ञान के रूप में कोई चीज़ों को निश्चित करना पड़ेगा। एक बार मोटा मोटा ज्ञान के रूप में चीज़ें निश्चित होंगी तो समाधान के रूप में होंगी, तो प्रक्रियाओं के रूप में हो जाएंगी, है ना। अगर ज्ञान का स्वरूप ही अगर फ्लोटिंग रहेगा तब तो जाकर हमारे को दिक्कत होने ही वाली है। आगे आज नहीं होगी तो कल होगी, होती रहेंगी, ठीक है ना। तो ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान के रूप में ओपन होना है, यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं। ज्ञान के रूप में निश्चित होने से जीने के स्वरूप में ओपननेस, इसके पहले क्या था, ज्ञान निश्चित नहीं था, तो ज्ञान के मामले में ओपन रहे, अपने होगा जो सही होगा, आज तो अपन दोनों सही मिल लेते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। ज्ञान को निश्चित करने से लक्ष्य निश्चित हो गया, ज्ञान निश्चित होने से, लक्ष्य निश्चित होने से समाधान निश्चित हुआ, और उसके बाद बाकी सब जगह पर ओपन हो गए, जो जैसा भी है उसके साथ वैसा निर्वाह करने की जगह में हम खड़े हो गए। वैसा निर्वाह होना मतलब जिस जिम्मेदारी से हमको निर्वाह होना चाहिए वैसा निर्वाह होना, ठीक है ना। ये बात इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। तो फिर हर जगह परिवार ही बन रहे हैं उसी फार्मूले से, जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक परिवार हो गया, गौशाला एक परिवार हो जाएगा, फर्दर इसमें परिवार परिवार परिवार ही है। यहीं पर हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, रोज दो घंटा हम बैठ रहे हैं, तो एक निश्चित हम बैठ रहे हैं, तो इसमें निश्चित दायित्व है, निश्चित करते हुए, जैसे दायित्व और कर्तव्य को निश्चित करेंगे ये परिवार का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि मैं समझने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ। अगर वो बोलता है मैं समझाने वाला हूँ तो उसको उस प्रकार से व्यक्त होना पड़ेगा। अब जिसको उससे समझना होगा समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, ठीक। तो समझते हुए अब है तो हम समझने की जगह में हम दिखावा करें समझाने का, है ना, है, हम दिखावा कर रहे हैं समझाने का या बता रहे हैं समझाने के रूप में, और एक्चुअली हम ही को समझ में नहीं आता, चलेगा तो है नहीं। इस प्रकार से एकदम स्पष्ट करके हम चल सकते हैं कि हमको अभी समझ में आया या नहीं आया। जिस दिन आया उस दिन बोल दो हमको समझ में आ गया, पूरा ही समझ में आ गया, ठीक है, तो बढ़िया हो गया। ऐसा तो अपन चाहते हैं कि आना ही है समझ में सबको। लेकिन अगर घोषणा हो गया कि समझ में आ गया, उसके बाद अब आपसे लोग देखेंगे आपको प्रमाणित हो आप हो या नहीं हो, आप ऐसे जीते हो या नहीं जीते हो, उसके बाद देखना शुरू होगा। जब तक हम डिक्लेयर ही नहीं करेंगे हम समझ गए, हम कौन देखेगा आपको, है ना। अब इसमें गलत कर दोगे तो जैसा होना होगा वैसा होगा, सही कर दोगे तो जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक हो गई बात। तो मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि खाना कैसे बने, मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे में समाधान कैसे हो, और सब पूरी पहले पूरी टीम साथ में आए, साथ में जाए, साथ में रहे, मतलब समय से लाकर समाधान तक साथ में रहें, फिर वो खाने वालों के साथ शेयर हो जाए, फिर इस प्रकार से इसका फैलाव होने की बात है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ ही चलेंगे, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये सब में कुल मिला के क्या है, मानव का अध्ययन करने की बात है, ठीक है। ये सब मिटा दूं, नेतृत्व विहीन कोई परिवार नहीं है, तो हमारी आवश्यकता है कि हम हर जगह नेतृत्व को पहचाने, जो भी नेतृत्व ले रहा है दे रहा है ना, जो जिस जो नेतृत्व करने की जगह में बैठा है उसका भी कोई दायित्व है, कर्तव्य है, वो पहचानेगा। और यदि वो नहीं भी पहचानता है तो हम अगर नेतृत्व को मान के चल रहे हैं तो हम अगर दायित्व कर्तव्य को ठीक से निभाते हैं उसको भी प्रेरणा हो जाती है। ये तो ब्यूटी है इसकी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में परिभाषाएं कॉमन है ना, तो आप वो आपको रिस्क नहीं है इसमें। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता ही है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो किसी बिल्डिंग में रहते थे, तो एग्जाम टाइम में है ना, हम लोग खाना खाने के लिए कोई होटल में जाते थे, तो कुछ सीनियर कुछ जूनियर हम लोग ऐसे जाते थे, साथ में चले जाते थे। अब रोड रोड कौन जाए, सीधे सीधे जैसे ऐसे क्रॉस कर जाते थे, वहाँ बीच में रेलवे लाइन आती थी, रेलवे लाइन के आसपास कुछ छोटे मोटे गड्ढे रहते ही हैं ऊपर नीचे, तो बारिश में भी वहीं से निकल जाते थे। तो एक बार जा रहे थे और बारिश, अब होता क्या है कि टॉर्च वॉर्च कौन रखते थे उस जमाने में, और कभी तो चांदनी रात रहती तो दिखता था, कभी चांदनी रात नहीं रहती तो कम दिखता है अंधेरी रात में। तो बारिश के एक मौसम में एक दो बार हम लोग जा रहे थे, तो हमारे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, हमारा फोर्थ ईयर का सीनियर, तो बोला देखो तुम सब मेरे पीछे पीछे चलना। मैंने कहा जी सर, सर ही बोलते हैं, जी सर पीछे पीछे चलेंगे। हल्का सा चांद थोड़ा दिख रहा था तो कई जगह पे वो ऐसे उचक उचक के जाते थे, हम लोग उनके पीछे उचक उचक के चले जाते थे ना। अब वो किसी जगह उचक के ऐसे गए तो सीधे पानी के अंदर चले गए ना, पूरे इतने इतने। अब चांदनी लाइट में है ना, वो पानी वाला भाग जो एकदम सपाट दिखा उनको है ना, गड्ढे में चले गए, गड्ढे में चले गए, हम तो बच गए सब। नेतृत्व का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हम सारे सारे बच गए, फिर निकाला उनको, हाथ पकड़ गए ना। उनको फायदा हो गया, इसमें नुकसान किसका हुआ बताओ? अच्छा नहीं तो वो नहीं होते तो हम जाते गड्ढे में, जितनी दूर वो ले गए साफ सुथरा हमको बचा बचा, उसी के धन्यवाद यार है ना। और ये समझ में आया कि वो पानी और काई वाली जगह थी है ना, तो वो बढ़िया समतल जैसी दिखती थी, मतलब है ना एकदम समतल, तो ये भ्रम दूर हो गया। और समझ में उसी दिन आ गया कि इसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ किसी का, क्योंकि उन्होंने बड़े शांत बताओ मेरे पीछे पीछे सब मैं लेके जाऊँगा तुमको, तुम कहीं गड्ढे में गिर जाओगे है ना, और खुद ही गिर गए। तो मानव पर हाँ वही तो कह रहा हूँ, उसमें गलत क्या हुआ? किसी भी प्रकार से गलत नहीं हुआ, वो उसने कोई गलती करी ऐसा भी नहीं है, हमारे साथ गलती हुई ऐसा भी नहीं। हमारा कोई तो नेतृत्व चाहिए ना, मान लो छः लोग आठ लोग जा रहे हैं, उनमें अगर लीडरशिप नहीं हो तो कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता है। और निकालता कौन? तो हमको क्या लगता है, नेतृत्व करने किसी का स्वीकारने का मतलब हम मान लेते हैं कि हमारा तो नाक ही कट जाएगा, इतना ईगो हमारे में आज आ चुका रहता है कि ऐसे कैसे मान लें उसके बाद, क्या समझता है उसको। अरे परिवार एक व्यवस्था है, उसमें नेतृत्व के बिना होता ही नहीं है। आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसमें नेतृत्व चाहिए कि नहीं चाहिए, तो होता ही नहीं है, होता है ना। एक सरदारों की कहानी है ना, कहाँ के सरदार जी, कहानी सरदारों पे जोक ज्यादा है ना, कि चार दोस्त रहते हैं पर जवान हो जाते हैं, अच्छी दोस्ती रहती है, काम कुछ नहीं करते, वो काम कुछ नहीं करते, क्या करें क्या करें क्या करें, तो खूब लोग चिल्लाते रहते तुम कुछ तो काम क्या करो, कुछ तो काम क्या करो, और चारों की दोस्ती बराबर रहती, कोई किसी की सुनता नहीं है, है ना, फिर भी वो निर्णय करते चलो कुछ काम करेंगे, बहुत सारे काम करते हैं। मैं कहानी कट शॉर्ट कर देता हूँ, एक काम वो करते हैं कि एक वो गैरेज खोल लेते, सरदार के लिए आसान गैरेज खोलना। अब गैरेज खोल लेते हैं भैया, गैरेज चलते ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं था, कोई कार स्कूटर को लेके ही नहीं आता है, बड़े परेशान बड़े परेशान, कोई आया ही नहीं, महीने दो महीने, फिर किसी को बुलाया भैया क्यों नहीं आता है, तो लोगों ने देख के बताया तुमने फर्स्ट फ्लोर पर गैरेज खोला, कौन आया तुम्हारे। गैरेज खोला तो ठीक है ना, तो यार ये तो ठीक नहीं है, तो बड़ा गलती हो गया है, तो वो अपना गैरेज वैरेज छोड़ देते, बोले अब तो आप एक काम करते हैं कार ही चलाते हैं, एक टैक्सी ले लेते हैं, काम बदली कर ले, एक टैक्सी ले लिया। टैक्सी ले ले, दिन भर, दो दिन, चार दिन, पांच दिन पूरे शहर में घूमते रहते, कोई हाथ दे के रोकते ही नहीं है, हाथ दे के रोकते नहीं। फिर पूछा, अरे हमारे टैक्सी में कोई बैठता क्यों नहीं, हाथ ही देता हमको। बोले बैठेगा क्या, रोकेगा क्या, चारों तो उसी में बैठे रहते हैं। अरे बोले तो बड़े गजब हो गया, बड़े परेशान हो गए जी, कुछ काम सुझा, तंग आ गए कार से, है ना। तो ले जाए, लेके गए उसको पहाड़ पे, धक्का मार के नीचे खाई में गिरा दे, काम खत्म, आपके बाद काम ही नहीं करेंगे। खूब धक्का लगाते हैं, कार है ना वो खाई में गिरती ही नहीं है, क्योंकि दो आगे से धक्का लगाते, दो पीछे से लगाते हैं। अब कैसे काम होगा कैसे बताओ। ये झंझट है तो आपने ही झंझट होता है, कोई काम करने जाते इतने सारे लोग इधर से खींचते कि काम ही मेरा अटक जाता है। हैं, जाए तो जाए कहाँ। पिछली बार में देखा कि वो मई के शिविर में जो लोग आए वो फेंसिंग करने जा रहे थे, अब वो खंभा खड़ा कर रहे हैं भैया, वो एक खंभा और लड़ने वाले उस पर चार ऐसे बांध, ऐसे बांध, ऐसे बांध, ऐसे बांध, है ना। दो दिन हो गए एक भी खंभा नहीं गड़ा। मैं पूछा गड़ा, बोले नहीं गड़ा। मैंने कहा गड़ेगा नहीं हो तो। उसमें से एक आदमी को पहचानो कि कौन किसको खंभा गाड़ना ज़्यादा अच्छा आता है, पहचान के उसका अनुकरण करो, जैसा वो बोले सब बांधो, अपने आप ही उसको समझ में आएगा कि उसको सही समझ में आया है कि नहीं आया है। जब आप गाड़ने जाओगे उसके हिसाब से चलोगे तो आपको पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि हुआ या नहीं, और सबका लर्निंग हो जाएगा, है ना। अभी अपन ये करते ही नहीं है, हमारे सबके नाक निकल आई। अच्छा, जिनकी नाक नहीं निकली है पीने की हो गए सब, है ना। जिसकी नाक नहीं निकली है वो, उनके पास अभी ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें ही नहीं, जैसे छोटे बच्चे, उनकी नाक नहीं निकली लेकिन उनके पास पता ही नहीं उनको कि करना क्या है, कैसे करना है। जिनको थोड़ा समझ में आया उनकी नाक इतनी बड़ी हो गई, समझ में इतना आया नाक लंबी हो गई, अब उसके बाद वो अड़ती रहती हर जगह, है ना। तो अब क्या करे आदमी, कोई दूसरा मानव उसके साथ जुड़ता ही नहीं है। तो ये समझ में आ जाने की बात है कि नेतृत्व का मतलब कोई पीछे जाना नहीं है, नेतृत्व जाना तो हमारा एक सफलता है, हमारा सबका एक एक एक खुशहाली है, एक हमारा हमारा एक प्रकार का ब्यूटी है। ये किसी एक का ब्यूटी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को लगता होगा कि यार ये सब इतने परिवार यहाँ रहने लगे अजय भैया के साथ, तो अजय भैया का नाम बहुत ऊंचा हो गया, मान लेते हैं ऐसा ऊंचा हो गया कि चलो हमारी नाक ज़्यादा बढ़ गई, है ना, आप लोगों की नहीं बढ़ी। लेकिन आप ये भी देखोगे कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा आप वहाँ रहते हो क्या, अरे वाह आप कैसे रहते हो, भी बता जरा, आपको चार बात होने लगेगी। तो आपका नाक हमारे से बढ़ रहा है, हमारा नाक आपसे बढ़ रहा है, वो सब दोनों के बड़ी इसलिए रहा है कि लड़ते नहीं है ये लोग, तो किसी एक का नहीं बढ़ रहा है वो, है ना। कुछ लोग तो अभी फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि देखो कितने दिन चलता है, कितने दिन चलता है ना। साल दर साल निकलते जा रहे हैं, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, कई सारे लोग अभी ऐसे रखे बैठे गए, देखो थोड़े दिन में पता चलेगा, अभी यार चार दिन की बात है, अभी लड़ भिड़ के सब खत्म हो जाएंगे। अरे मैं तो वो बता रहा हूँ, MBM तो हमारी योजना बता रहे हैं, लोगों का अनुमान बता रहे हैं, तो ठीक ही है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और अगर हम इसको बनाए रखते हैं तो क्या होता है, है ना। तो अपने आप भी दोनों के सम्मान बराबर हो रहा है। परिवार का मतलब है यहाँ पर सम्मान, सबके साथ है, साथ होना ही परिवार है, वही सम्मान की बात है। साथ हो जाना ही सम्मानजनक है, क्योंकि सहअस्तित्व की बात हम कर रहे हैं, हम सहअस्तित्व पूर्वक जी पा रहे हैं, ठीक। उसमें दिशा को पकड़ कर रखना, ये नेतृत्व की बात होगी, लक्ष्य दिशा को पकड़ कर रखना नेतृत्व की बात होगी। बाकी उसके साथ चलते ही हमारा सबके कार्यक्रम है। हो सकता है कोई एक आप आगे नहीं भी आते और आप ज़्यादा समझे, हो सकते हो, क्या बड़ी बात हो सकती है ना। फिर भी आप अनुकरण के मॉडल में जीते ही हो, कोई घोषणा किया रहता है आप उसका उसका जीते हो। हम तो बाबा जी खुद देखेंगे, वो खुद भी अनुकरण करते थे, हमने उनको खूब अच्छे से देखा इस बात में। यदि किसी ने बोल दिया कि बाबा हमको ये समझ में आ गया आपको भोपाल कैसे जाना है, पक्का, बोले पक्का, बोले ठीक, खत्म कहानी। फिर बाबा कुछ बताने वाले नहीं वहाँ, फिर पूछते थे भाई क्या करना है, नाश्ता यहाँ करके चलना है या रास्ते में कराओगे, तो बोलेंगे बाबा रास्ते में नाश्ता होगा, ठीक है, कितने बजे होगा बताना पड़ेगा, 10 बजे हो जाएगा, ठीक है ना। आप फिर वो पूरा वैसे चलेंगे, पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा में कुछ भी आपको ये नहीं करने देने वाले कि आपके साथ ही चल रहे हो, आपको लगेगा आपके साथ ही चल रहे हैं। तो ये परंपरा में एट ए टाइम रहता है, समझने वाला हूँ समझाने वाला हूँ, ये निर्वाह व्यवहार के हर समय रहता है। जैसे आप कुछ बोलने लगेंगे तो मेरे को तुरंत आई टू स्विच माई सेल्फ कि मुझे आप समझना है आप कुछ कहना चाह रही हो, ये थोड़ी कि मैं उस समय भी मैं ऐसा समझाने वाला बनूंगा तो मैं आपको समझूंगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो एवरी टाइम यू हैव टू फिक्स योर पोजिशन, संबंध वो लाइव चीज है जिसमें आपको हर समय अपनी स्थिति को पहचानना पड़ेगा, अपेक्षा के अनुसार पहचानना पड़ेगा। यदि कोई एक छोटा बच्चा आपको कुछ समझाना चाहता है तो आपको उसको समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि नाक निकला है, ऐसा नहीं कि हम समझाने वाले हो गए तो हमारा नाक निकला है, ठीक है ना। वो समझाने आया तो आपको समझना ही है, कोई बीमार आ गया तो आपको उसकी सेवा करनी है, ये अपेक्षा बनती है ना। कोई जिज्ञासु आया उसके प्रश्न के उत्तर होना है, मान लो दोनों समझदार हो गए तो क्या होगा, अब उनकी लड़ाई हो जाएगी क्या? भाई ठीक है दोनों समझदार हैं चलो मिलके काम करते हैं, खत्म होगी कहानी। तो इसमें तो ये जो हमारा ईगो क्राइसिस है इसको ठीक से सेटल करने की जरूरत है। अगर इस पर हम विजय पा गए तो हम तो हो गया, हमारा तो काम ही हो गया, बचा क्या है इसका, दिक्कत क्या बची अब। मुख्य हमारा संकट तो अहंकार को ही है ना अभ्यास में लाना है। अगर मेरे से कोई बोले तो क्या, दो संकट थे हमारे पास, एक तो समझे बिना समझ लिया मान लिया करके जो अहंकार बन गया है उम्र के साथ पद के साथ पैसे के साथ, एक संकट का स्वरूप यह है। दूसरा संकट का स्वरूप था श्रम का अभ्यास, है ना, और उसके साथ जुड़ा हुआ शरीर का स्वास्थ्य। तो मैं देखा कि दूसरा संकट तो इतना बड़ा संकट नहीं है क्योंकि वो तो बहुत जल्दी से निकल के आ जाते हैं, पहला संकट ही थोड़ा बड़ा संकट है और वो भी तब ज़्यादा प्रखर होता है जब चीज़ें सफल हो जाती हैं। तो जब चीज़ें सफल नहीं रहती तब तक तो हम है ना श्रेय लेने का कोई खड़ा ही नहीं होता है, किचन में खाना ठीक नहीं बना तो कौन खड़ा है वहाँ, सब अगल बगल झांक रहे हैं किसने बनाया किसने बनाया। किचन में अगर खाना ठीक नहीं बना तो कैसे बोलेंगे हाँ वो अब इतने लोग बनाते हैं भैया क्या कर सकते हैं, सबके मन का ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए ऐसा बन गया। और जैसे आज मान लो भरता अच्छा बन गया किसने बनाया तो सब सामने निकलेगा तो मैंने बनाया मैंने बनाया। तो पहले वाले में कम संकट है, दूसरे वाले में ज़्यादा संकट है, इसने क्या बनाया, इसने तो खाली बैंगन को दो बार ऐसे किया था, इसने क्या बनाया, इसने तो वो लहसुन काटी थी, इसने क्या बनाया, बना तो मैंने ही, मैंने जो वो कड़ा में डाल के यूं किया था हैं, तड़का तो मैंने दिया, क्या क्या था वहां सब तो कुछ नहीं, क्या बना के तो मैं आई अभी, ठीक बात है बैंगन मैंने बोला और मैंने बताया वो तोड़ लो नहीं तो कीड़े लग जाएंगे, वो पड़े थे ऐसे वहां किसी का ध्यान नहीं जाता है क्या लोग हैं व्यवस्था क्या व्यवस्था है ना, बैंगन इतने बड़े बड़े हो गए तोड़ ही नहीं रहा कोई। तो जब जब कुछ अच्छा हो जाता है तभी तो दिक्कत हो रही है, बुरे में तो सब पीछे पीछे भाग ही रहे हैं, है ना। तो अच्छा है कि वो अच्छा ना हो, जब तक आदमी अच्छा ना हो तब तक अच्छा है कि अच्छा है ना हो। आदमी एक बार अच्छा हो गया तो फिर जो कुछ भी है वो सब अच्छा होने वाला है। बज गया ठीक है, तो मूल्य चरित्र नीति निपट गई। है जी सवाल, यानी समझदार होके फिर सफल होना चाहिए? भैया समझदार के बाद ही सफलता है, उसके उसके पहले तो कोई सफलता समस्या ही है। आदमी में खुद में समस्या है, जहां भी देखेगा वहां समस्या को खड़ा कर देगा, क्योंकि समस्या नाम की कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं, है ना। क्या क्या दिक्कत क्या है, मतलब मान लो कुछ भी चीज देखोगे इसको हम फेलियर कहते हैं, वो प्रकृति के नियम के साथ ही है, तो कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा नहीं है, अस्तित्व सही विधि से कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा, खाली आदमी सुखी नहीं है, समाधानित नहीं है, कुल मिला के इतनी बात है। तो वो वहाँ समाधान के अभाव में ही हर जगह समस्या है, फेल्यूर है। लेकिन अगर आर्थिक सेंस में बात करें कि हम लोग समाधानित नहीं हो, और उसके पहले हम लोगों का है ना, हम लोग का किसी प्रकार से अर्थार्जन बढ़ जाए, समस्या कई गुना बढ़ने वाली भैया। समस्या कई गुना क्या कहा, मान लीजिए हमारी अभी समझदारी या सामाजिकता इतनी बढ़े ना, और किसी भी विधि से हम उत्पादन करके कुछ भी बढ़ा ही सकते हैं। अभी भी हम तो जानबूझ के उसको कंट्रोल कर रखते हैं कि ना बढ़ाओ अभी, क्योंकि उसको बढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है, अर्थोपार्जन वो तो हम लोग पहले से करते आए, उसमें कौन सी बड़ी चीज है, वो पुराने सूत्र लगा के अभी भी कर सकते हैं। लेकिन वो अगर हमने सामाजिकता के पहले, समाधान के पहले यदि उसको पा गए, तो समस्या कई गुना बढ़ जाने वाली। तो लाल गेट के बाहर अभी वही तो हो रहा है, लाल गेट के बाहर वही हो रहा है, तो वही यहाँ हो जाएगा और क्या होगा। तो अब जोर अपना इस बात पे नहीं है कि खाली खाली अभी वो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, वो जोर नहीं है। ह्यूमन इज प्रोडक्ट नाउ, वो हमारा पहले जोर है। यदि इसको ठीक नहीं कर लेते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। लाल गेट के बाहर बिल्कुल आप कह रहे यही हो रहा है। उन घरों में जिन घरों में पैसे की दिक्कतें हैं, वहाँ पर दिक्कत एक ही है कि पैसा नहीं है, तो दिक्कत कम है। और जिन घरों में वो ये एक दिक्कत खत्म हो गई, तो वहाँ अनेकों दिक्कत है। अब सबके मन मर्जी निकल के आ रही है, ईगो निकल के आ रहे हैं, है ना, मेरे तो बचपन से एक ख्वाब था, तुमने पूरा नहीं होने दिया, अब सब निकल के आ रहे हैं। पैसा आ गया तो सब, अब वो सारे सब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बाहर आ रहे हैं। मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे तो पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, ये भी करना था, वो भी करना था, सब सारी चीज़ें। तो समाधान के अभाव में कोई सामान आ जाने से कोई उपलब्धि नहीं है, समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि उसमें और लोगों को और मनमर्जी करने का, मनमर्जी को व्यक्त करने का, जीने का वो अवसर बन जा रहा है, दिक्कतें बढ़ रही है उसमें। तो बेहतर है कि हम किस पे काम करें, पहले सामाजिकता पे काम करें, समाधान पे काम करें, या पहले है ना इसी पे काम करें, सफल किसको करें पहले। तो ये स्पीड हमारी यही होना चाहिए कि पहले ये संबंध सफल हो, समाधान पूरा हो, और तब तक कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही, करते रहते हैं। तो काम कम करना ऐसा भी कोई आशय नहीं है, लेकिन ये हमारे को दिख जाना चाहिए कि हो सकता है कि हम समृद्ध हों, अभी भी हो सकता है कि हम अभी भी समृद्ध ही हों, लेकिन समाधान के अभाव में, सामाजिकता के अभाव में हमारे में समृद्धि नहीं दिख रही हो। क्या पता कल को जैसे हम समाधान सभी हो जाते हैं, एक मिनिमम लेवल का समाधान, तो पता लगेगा हम तो समृद्ध हैं। जैसे इन्होंने कोई डेटा निकाल के दिखाया, उसमें तो उसके साथ हम समृद्धि हैं क्या, कितना पर डे कितना है पर पर्सन, बच्चों को छोड़ के, हाँ 56 बच्चों को छोड़ के सिर्फ 5 घंटा पर डे में हम समृद्ध हैं। तो 5 घंटे से अधिक तो हम काम करते होंगे अभी भी, तो हो सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे समृद्ध, क्योंकि समाधान का अभाव नहीं। कोई दीवार में दो उधर से धक्का मारे, दो उधर से मार रहे तो लक्ष्य और दिशा स्पष्ट नहीं है, है ना, तो उसको लग रहा है इधर लक्ष्य, उसको लगता है इधर दिशा है ना, तो लगे है अपना, और दोनों के अवर्स गिने जा रहे हैं दोनों के अवर्स गिने और हमारे डेटा सारे फर्जी हो जा रहे हैं दोनों के घंटे गिन लिए, आप बताइए अभी जैसे ही एक आदमी एक काम करता है, 4 काम खड़े कर देता है, शायद 4 काम को करने के लिए फिर से 4 आदमी लगते हैं, शायद इसलिए समृद्धि का भाव नहीं आ रहा है। हाँ, कि दो इधर से कर रहे हैं, दो इधर से, जीरो हो रहे फिर से तो हर एक आदमी जो काम करता है उसमें 4 काम और निकल आते हैं, है ना। अब उस 4 काम करने के 4 लोग गए तो 16 काम निकल आए, तो 15 एकड़ कैंपस में इतने सारे काम हमने कर लिए एक्चुअली इतने की जरूरत नहीं है, इतने काम नहीं है जितने हमने अभी क्रिएट कर लिए। हमारी अव्यवस्था, लापरवाही, जूता कहाँ निकाला, पेंट किधर सुखाया, है ना, फिर बाद में ब्रश नहीं मिल रहा है, चप्पल नहीं मिल रही है, और यहाँ वो सामान जहाँ देनी चाहिए वहाँ वो सब सामान मिल रहा है आपको। पूरे संस्थान में कहीं भी घूम लो आप, आपको यदि प्लास्टिक चाहिए तो आसपास देखो मिल जाएगा, है ना, लोहा चाहिए वहीं मिल जाएगा, तार चाहिए वहीं मिल जाएगा, बोरी चाहिए वहीं मिल जाएगा, लकड़ी चीज मिल जाएगा, थाली मिल जाएगी, गिलास मिल जाएगा, कटोरी मिल जाएगा, सब आपको पूरी जगह सब मिल जाएगा। सही बात। अब ऐसे में एक अकेली मीनाक्षी दीदी घर कैसे साबुत रह सकता है बताओ। दीदी तो अपने को पूरे कैंपस का सोचना पड़ेगा आप, तभी ये ठीक होने वाला है। हाँ अब वो तो एक अलग बात है। तो अब पूरे कैंपस अगर ठीक हो जाएगा तो आपका घर ठीक हो जाएगा। तो उसी में अपन लगे हैं कि बड़े के सोचो छोटा अपने आप ही निपट लेगा। खाली छोटे कितना करेंगे, तो छोटा तभी होगा जब बड़े के साथ चलेंगे। तो ये हमको समझ में आता था। अनावश्यक काम हो सकता हमने निकाल रखे हों, नहीं निकाल रखे होंगे भाई। आदमी में डेढ़ बाय डेढ़ की जगह लगती है, आठ बाय आठ का बाथरूम बना रखा है, क्या जरूरी बीच में खड़े होकर नहाओ, फिर पूरा बाथरूम गीला हो, फिर पूरे को धो, फिर पूरे को पोंछो और वो लगाओ, है ना। ऐसा लगता है बाथरूम अपने लिए बनाया या हम बाथरूम के लिए बनाए, यही समझ में नहीं आता। तो भैया डेढ़ बाय डेढ़ कोने में दीवार में बैठ के नहा लो, ताकि दो टाइल धोके निकल लो, उठ के चल लो चुपचाप। अभी तो अनावश्यक काम कितने बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाओ। पहले चप्पल ऐसे फैला दो यहाँ पे, फिर ढूंढते बैठो कौन सी मेरी चप्पल कहाँ है। तो मुझे लगता है कि अब ये तो समाधान की बात है, हम ठीक ठीक ठीक ठीक उसको पहचान सकते हैं किसकी कितनी जरूरत है, ठीक है ना ये बात। हाँ जी आगे बढ़े, तो कुछ और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तीसरा एक मूल्य है, इसको हम कह रहे हैं स्नेह, है ना, वही लिखते जाते ताकि वो पूरा होते जाएंगे। क्या है स्नेह का मतलब, अभी स्नेह नहीं है तो क्या है, विरोध है, द्वेष है। स्नेह का उल्टा क्या है, स्नेह का अभाव क्या है, कैसे होता है। एक आदमी सुबह घूमने चला जाता है, वो घूम के आता है, लोग घर में सोए दिखाई देते हैं, है ना। अब वो अपना कुड़कुड़ चालू करता है, ठीक। अब क्यों करता है ऐसा, वो उदाहरण देखेंगे तो क्यों करता है। सोने में तो हमारे को डाउट है कि मजे काम मैं कर रहा हूं या मजे काम वो कर रहा है। किस में एक्चुअली सुख है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो टेक्निकल रीजन से तार्किक रूप से लगता है घूमना ठीक है यार, हालत देखकर तो लगता है ये बड़ा घोड़ा फिर के सो रहा है, बड़े प्रसन्न चित एकदम फां फू चल रहा है ना। इससे आया मन में द्वेष, है ना। जैसे आपको किचन में काम करके अच्छा लगा, कोई एक आदमी किचन में झांकते ही नहीं है, ठीक। हमको लगता है किस में सुख है यार, नहीं झांकने में सुख है, ये करने में सुख है। करने जाते तो बड़ा चिक चिक चिक चिक हो ही रही है, नहीं करने में शायद सुख होगा। तो अब जो नहीं आता उसके प्रति द्वेष का भाव, यहां से अपने को पकड़ में आता है। इसमें दूसरा आदमी कितना इन्वॉल्व है वो तो अलग मुद्दे की बात है, हमारा अपना पोजिशन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारा अपना पोजीशन क्या बना, हमारे को ये स्पष्ट नहीं है कि किसमें सुख है। तो द्वेष है, जब हमको पता चल जाए कि सुख क्या है और उसमें हमको कोई डाउट ना हो, तो दूसरे माना जाते कि प्रति कभी भी द्वेष हो ही नहीं सकता है। आपको पता है यही तो सुख है और इतना ही है, समाधान ही सुख है ना, ये आपको स्पष्ट हो गया, ठीक। तब क्या हो गया, आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन ही नहीं है कि आप अगर कुछ और भी कुछ कर रहे हो तो हमको कोई द्वेष नहीं है आपके साथ, हमको पता है कि सुख तो हमारे पास रखा हुआ है और इतना ही है और ऐसा है, बाकी जो कुछ भी है उसमें सुख नहीं है, ये हमको स्पष्ट है। किसी भी मानव के प्रति हमको दुख नहीं हो सकता, द्वेष नहीं होगा। सारे द्वेष का मूल इतना ही है कि सुख क्या है हमको ठीक से समझ में नहीं आया। ये भ्रष्टाचारी लोग सुखी हैं कि अपन है कि क्या है, शिष्टाचारी सुखी है, कौन सुखी है। तो स्नेह का मतलब क्या हो गया, तो सुख समाधान है इस वस्तु के प्रति, इस सुख वस्तु के प्रति अपने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउटलेस होना। इससे क्या निकल गया, दो तरह के मानव निकल के आए। तो एक मानव हमको दिख रहा है जो समाधान के साथ है, और एक मानव कैसे दिखाई दिए, जो समाधान के लिए हैं। आपको तीसरी कोई कैटेगरी ही नहीं है। एक जो है जो समाधान के साथ है, और एक वो है जो समाधान के लिए हैं। और आज नहीं तो कल इनको समाधान समझ में आना ही है। अगर अपने में ये भरोसा बना रहा तो हम उसके साथ कैसे जीते हैं, मतलब कुल मिलाकर अपने में जीने का स्वरूप क्या बना, कंसिस्टेंट होते हैं। हमको पता है कि समाधान तो इतना ही है, सुख तो इतना ही है। आज आप समझते हो तो, नहीं समझते हो तो, कल समझते हो तो, नहीं समझते हो तो, इस शरीर यात्रा में समझो तो, अगली शरीर यात्रा में समझो तो यहां तक जो बना तो अब क्या हो गया, समाधान जो है वो हमारा लक्ष्य हो गया, जागृति लक्ष्य हुआ जिसको कहा। तो निष्ठा बनी, लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो गया। निष्ठा का मतलब ये है कि सुख जब तक समझ में नहीं आएगा निष्ठा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में अभी कंसिस्टेंसी नहीं है, है ना। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे तो वो भी इतना ही है, उसको नहीं पता पत्नी को कि भाई सुख कायम है, इसी पति के साथ है या दूसरे पति के साथ है, इसी बच्चों के साथ है दूसरे बच्चों के साथ है, वाइस वर्सा, पैसे में है कि सेवा में है, उसको नहीं पता चल रहा है। तो संबंध में निष्ठा प्रकट ही नहीं हो पा रही है। संबंध में निष्ठा का मतलब ये कि एक आदमी का जो लक्ष्य है वो हमेशा वैसे ही बना रहता है, आपको उसमें विश्वास बनता है, तो निष्ठा से विश्वास बनता है, विश्वास से निष्ठा पूरी होती है ना। आप आज मेरे को मिलते हो तो भी मैं एक काम करता दिखता हूं, कल आके मिलते हो 10 साल बाद आते हो तो भी वही काम करता दिखता हूं, तो आपको निष्ठा होती है कि यार ये आदमी में कोई इसके प्रति विश्वास होता है, क्योंकि निष्ठा निष्ठा दिखती है। जो लक्ष्य बनाया है उसको पकड़ के रख रहे हैं, चल रहे हैं, और वो लक्ष्य को पकड़ के जिद्दी बना नहीं है, वो उतना ही सुख है तो क्या करेगा आदमी, क्योंकि हर मानव सुख धर्मी है। तो सुख वस्तु हमको समझ में आ गया, उसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा, इतना भी नहीं। अभी तो कई अभी हम चलते जरूर यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनको डाउट है कि इसमें सुख होगा कि नहीं होगा, आगे चल के क्या होने वाला भैया, पूछते रहते बीच बीच में, है ना, डाउट रहते ही है, वो ठीक भी है। तो जब तक वो डाउट खत्म नहीं होता है तब तक वो स्नेह का भाव रहेगा नहीं, तब तक द्वेष रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनेगी कब, जब लक्ष्य में हम डाउटफुल हो जाए, डाउटलेस हो जाएंगे, और वो वही हमारा सुख है, जागृति ही हमारा सुख है या समाधान ही हमारा सुख है। अगर ये बात हमारे को निश्चित होती है तो हमको अपने में एक मानव में पूरी मानव जाति के प्रति द्वेष मुक्त होने की बात है। तो हम स्वयं स्नेह पूर्वक जीते हैं का मतलब ये हुआ कि हम हमारे को पता है कि समाधान समृद्धि मानव लक्ष्य है और इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इससे आदमी सुखी होता है ना। जो आज समझ रहा है वो भी, और जो जब आज नहीं समझ रहा कल समझेगा, जब भी समझना होगा ऐसे समझेगा। अगर ऐसे हम जीते भी संबंध में तो हमेशा स्नेह का ही प्रकटन होता है, तो द्वेष की भावना इसमें जगने की जगह ही नहीं है। आज आप समझते हो तो भी इतना ही है, नहीं समझते तो भी इतना ही, कल को समझेंगे तो भी इतना ही है, और हमको पता ही कहाँ जाओगे, कितना दूर जो आप भागोगे, समझना तो है ही, इस शरीर यात्रा में अगली शरीर यात्रा में पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे मतलब इतना लंबा प्रोग्राम भी है, इसके बिना बनते ही नहीं है। हाँ, वो चाहिए यहीं से आपको ये समझ में आ जाए कि वाकई में इसमें सुख है या नहीं है। और वो कब होता है, जब आपको इसका स्वाद मिलता है तभी पता चलता है। अभी तो हम सुन के थोड़ी पता चलता है, अभी हमको खाली अनुमान होता है कि ऐसा कुछ होता होगा तो अच्छा होता होगा। जब ये विचार की पूर्णता अपने में बनेगी, जब अपने को एक समाधान का स्वरूप दिखेगा, जब हमारे जीने का एक तरीका निकल गया, अपने में से कोई धारा बनेगी, जीने का रास्ता निकलेगा खुद में से, कोई दुनिया के वैसे नहीं देख रहे अपन, खुद में से जीने का धारा बनेगा, वो कंसिस्टेंसी वहां से खड़ी होती है, तो आपको भरोसा बनता है कि ये इतना ही है, और उसी अपेक्षा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक दिन ये होने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, कि ये बिरलों के साथ होता है ऐसा नहीं है, सभी के साथ होने वाला है, क्योंकि नियम है इसके, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया चलने से वो होते ही है। तो समाधान संपन्न होने पर ये सब बनता ही है। तो इसके साथ जो है वो निष्ठा, जीने में निष्ठा दिखेगी, लक्ष्य में निष्ठा दिखेगी, तो सारे संबंध में निष्ठा बनेगी। और जीने में हमारा लक्ष्य अगर अलग अलग हो रहा है तो हमारे साथी देखते रहेंगे अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, उनको उनको खुद को हमारे पे भरोसा कम हो जाएगा, खुद में भी कम हो जाएगा। इस विधि से स्नेहपूर्वक जीने की बात बनी, ये समझ में आया है ना। सुख वस्तु समझ में आ जाएगी तो स्नेह बना, उससे निष्ठा बनी बनती है। निष्ठा का मतलब है समाधान समृद्धि लक्ष्य में बने रहना, क्योंकि समाधान समृद्धि पूर्वक ही आदमी सुखी होता है। ये बात क्लोज हो जाने की बात है। वंस इट इज क्लोज देन द जीना जो है वो ओपन हो गया। अभी अगर ज्ञान में क्लोज नहीं करते हैं तो जीने में क्लोज करना ही पड़ता है, छोड़ो इससे बात नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पाएगी? एक बार, दस बार, हजार बार, दो हजार बार भी कर पाएंगे, क्या दिक्कत है? आज नहीं करेगा वो तो कल कर लेगा, इतनी जल्दी भी नहीं कि अपने को अभी करना है। तो मानव जाति के प्रति द्वेष मुक्त हुए बिना हम सुखी भी नहीं हो सकते हैं, सुखी हुए बिना द्वेष मुक्त होते भी नहीं है। तो अब जैसे ये बनता है तो फिर अपन किसको दिखाने के लिए काम करें? एक्चुअली देखा जाएगा तो किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, हमको कोई लक्ष्य दिख रहा है उसमें हम काम कर रहे हैं, है ना। ये उस प्रकार का लक्ष्य नहीं है जिस प्रकार का हम अभी तक बनाते हैं, एक फैक्ट्री डालनी है, ये करना है, वैसा नहीं है ये, ठीक। उसमें किसी को दिखाना भी है, कुछ कमाना भी है। इसमें तो ये होने के स्वरूप में है कि अब ये होने की बात है, अब वो हो ही गई और उसकी तेजी बहुत है, उससे ज्यादा तेज गति पर हो रहा है काम, ठीक है प्रफुल्ल भैया? ये बात ये समझ में आ रही है? तो ये कमिटमेंट की बात है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि सुख समझ में आना जरूरी है। जो मैंने लिखा था ना, सुख क्या है, मानव क्या है, सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, कुल मिला के इतनी कहानी है। सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का आधार होगा प्रकृति में अस्तित्व में व्यवस्था, तो अस्तित्व का अध्ययन होना पड़ेगा, उसमें तो निकल के आएगा ये। मानव क्या है तो मानव में वो पूरा विकास क्रम विकास से निकल के आ रहा है, उसके पीछे वो अध्ययन होना जरूरी है। सुख क्या है तो जीवन की व्यवस्था क्या है, वो सबको समझ कर हम सुख क्या है उसको हम पहचानते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष में इस जगह में पहुंचने की बात है कि अल्टीमेटली मानव क्या है, मानव का सुख क्या है भैया, और सुखपूर्वक जीने की डिज़ाइन क्या है, कैसे हम हमेशा हमेशा के लिए सदा सदा सुखी रह सकते हैं, ऐसे डिजाइन को समझना है। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो तीन मूल्य हुए सम्मान विश्वास स्नेह, ये आपको मानव बनाते हैं। इट इज बेसिक मिनिमम प्लेटफॉर्म जहां पर आप अब फंक्शनलिटी में आ सकते हो। अगर अपने में सम्मान स्टेबल नहीं हुआ है, विश्वास पकड़ में नहीं आया है और स्नेह बना नहीं है, तो हम किसी भी संबंध में कोई निर्वाह करने की जगह में नहीं है। खाली कुछ मान के कुछ ओढ़ के चल रहे हैं, थक रहे हैं, दिखता ही है थके रहे हैं, हर दिन थकान बढ़ रही है। तो सम्मान विश्वास स्नेह के साथ अब अपन और कुछ काम करने की जगह में आते हैं। परिवार में कुछ कर्तव्य को निभाने, दायित्व को निभाने की जगह में यहाँ पर खड़े होते हैं। यह अपना पेट भरना जरूरी है पहले, ठीक है ना। यह हो जाने के बाद अब इसके आगे तो छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट कर लेते हैं। हो गया तीनों, ये पकड़ में आ गया निष्ठा। तो निष्ठा का मतलब ही हुआ समाधान समृद्धि लक्ष्य की निरंतरता, समाधान समृद्धि लक्ष्य की निरंतरता। ये ठीक से बैठ रहा है? फिर स्नेहपूर्वक जीते ही हैं। जैसे मेरे को पता लग गया कि समाधान समृद्धि ही लक्ष्य है और उसकी निरंतरता मेरे में है, तो कोई भी आदमी मिलेगा तो हम हमेशा भी प्रस्तुत होंगे कि भाई आप भी समाधान संपन्न होने चाहते हो, आज नहीं तो कल हो गए होगे। इससे उसको क्या पता लगता है, उसके बारे में द्वेष के भावना हमारे में दिख रही है उसको, या उसको लग रहा है पूरे स्नेह के साथ खड़े हैं? बाबा जी को हम लोग देखे हैं कि हर आदमी के साथ पूरे स्नेह के साथ, पर्याप्त डांट के साथ। स्नेह में कोई कमी नहीं है, डांट भी लग रही है खूब। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बताइए बताइए। डगमगा जाते हैं तो इस वक्त हमें कैसे अपने आप को प्रेरित करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? वही, इसके मूल में क्या हो रहा है? हुआ तो इतना ही कि वो समाधान से सुख होते हैं या नहीं होते, हमको डाउट हो गया एकदम। खा के जो मजा आया एक बार, दिन भर जो सुना था बातचीत, उससे ज्यादा मजा शाम को खाने में आ गया कुछ, अब लफड़ा हो गया यार, वो सुनने का सुख ज्यादा था, समझने का सुख ज्यादा था, यार ये खाने का सुख ज्यादा था, ठीक, उससे हमको डाउट खड़ा हो गया। तो कल उठ के फिर बोले ना कि मैं तो जा रही हूँ दिल्ली, बहुत दिन हो गया हमको तो यहाँ रहते रहते, हम तुम खाना कचरा खिला रहे हैं हमको, है ना, हम जा रहे हैं, हो गया समाधान। अब एक अब आपका क्या हो गया, एक एक तरफ हम समझने के लिए चल रहे थे, वो लक्ष्य था, अब वो अब भोगने के लिए चल दिया, वो लक्ष्य लक्ष्य बदल गया, डेविएशन हो गया। अब इसको कैसे पहचानें, कैसे हम अपने को पकड़े, वही पूछ रही है आप, ठीक है ना। आप उसको ठीक से समीक्षा करिए, खा के क्या सुखी हुए, उसका कितना परिवार कैसे बनता है, उस सुख से परिवार कैसे बनेगा, उसके ठीक से समीक्षा करिए, इससे मानव जाति का क्या हाल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप क्या चाहते हो, गिवन ए चॉइस, आपकी चाहत क्या है। खाने के पहले तो आप खाने के बारे में सोचते थे, खाने के पहले तो खाने के बारे में सोचते थे, खा लेने के बाद आप खाने के बारे में सोच पाते हो क्या, इसका मतलब उसकी औकात उतनी थी, भूख लगने पर खाने की औकात थी, उसके बाद उसकी औकात नहीं है कि आपको एक मिनट भी इंगेज कर सके हो। अभी कितनी देर हम बोले यार क्या भरता बना था यार, कितनी देर बात होगी इस बारे में, खाया पिया उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लाओ नेक्स्ट, मतलब खाने का सामान नहीं, मतलब कुछ और चाहिए हमको। अब पुरानी सब हिसाब किताब निकालेंगे, किससे कितने लेने देने नहीं निकालते, ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ क्यों आए थे, काहे के लिए आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब तक खाना नहीं मिला तो बोले छोड़ो वो सब बाद में, पहले खाने ढूंढो कहाँ है। तो इसका मतलब ये कि वो सामयिक है, सामयिक समझ रहे हो, तो पूछते क्यों नहीं हो, समयबद्ध है, कोई टाइम बाउंड है, जबकि हमारे को एंगेजमेंट तो फुल टाइम चाहिए, मेंटल एंगेजमेंट तो फुल टाइम चाहिए, है ना। जब हमारी फैक्ट्री नहीं चलती है, कोई काम नहीं चलता है, तो हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ भी खा के कुछ भी पढ़े रह के काम काम पे लगे रहते, खूब मज़ा आता है, क्योंकि कोई लक्ष्य है उसका मज़ा लेते रहते हैं हम, काम का मज़ा नहीं लेते रहते हैं, कोई लक्ष्य मिल गया जिंदगी का यार उसमें बड़ा मज़ा आता रहता है, उसमें बुराई क्या है, कोई बोले कोई बुराई नहीं, मैं बोलता हूँ, लेकिन वो एक ना एक दिन चल पड़ेगा धंधा, और जिस दिन वो चल देगा उस दिन आप खाली हो जाओगे। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, क्यों दीदी आप बताओ, जब तक हम सोचते रहे कि कोई काम नहीं चल रहा है, तब तक हम पूरे एंगेज रहे उसके साथ, और जैसे वो चल दिया तो अपन खाली हो गए एकदम, अब क्या करेंगे, नया सोचने लग जाएगा आदमी, तो अधूरापन वहां पर व्यक्त हो रहा है, हैं? सच्ची बेरोजगारी वहां से पता लगती है, सब ठीक चीजें ठीक चल रही है, अपने आप ही 1,00,000 रुपये मैंने टपक रहा, अब क्या करे आदमी, अब उसको उठपटांग आइडिया आएंगे, क्योंकि अब खालीपन है ना, तो वो खालीपन कहीं कहीं दौड़ेगा, अब पता लग रहा है कि अंदर से खाली हम, जिसको हम लक्ष्य बनाए थे, जिसको हम लक्ष्य बनाए, लिखो लिख लो, जिसको हम लक्ष्य बनाए थे वो पूरा हो जाने के बाद भी यदि समस्या यथावत रही, जिसको हम लक्ष्य बनाए थे यदि वो पूरा हो गया, वो पूरा हो जाने के बाद भी समस्याएं बची रह गई, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, समस्या बची रही तो समस्या बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है लक्ष्य अधूरा था, हैं? दीदी बात पकड़ में आई कि नहीं, हाँ जी कुछ बात पकड़ में आई, पीछे वाली दीदी आई ना, हाँ। तो जिसको हम लक्ष्य बनाए थे वो पूरा हो गया, समस्याएं बची रह गई का मतलब अब बढ़ गई, अब बढ़ जाएंगी तुरंत। तो क्या समस्या थी, विश्वास की समस्या, सम्मान की समस्या, स्नेह की समस्या, खालीपन जो है, भाव का नहीं होना ही समस्या है, लक्ष्य गायब हो गया, आप करेंगे आदमी, आपको नया बनाए वो, अब 1 करोड़ का टारगेट बना लिया तो वहाँ फिर उलझ सकता है आदमी, फिर 10 का बना लो, फिर पूरी फ्रेंचाइज डालने का सोच लो, वो भी एक तरीका है, अपने आप को उलझा रखो, तो कोई उलझा के रखना चाहता रख सकता है, लेकिन वो दिखता ही कि यदि हम 100 करोड़ का टारगेट बना रहे तो 100 करोड़ लोगों ने पहले नहीं कमाए क्या, क्या उनकी जिंदगी में कोई समस्या बची या नहीं बची, तो हम निष्कर्ष बना लेते हैं समस्या सबके साथ रहती है, और 10 करोड़ में समस्या, 100 करोड़ में समस्या का है ना, तो ठीक है भाई, अब 10 करोड़ के बाद समस्या तो मतलब अब 100 करोड़ के बाद तो बढ़ने वाली हो, क्योंकि अब शर्ट कहीं से खरीदी जाएगी, जूता कहीं से लाया जाएगा, फिर उसको चेंज कराने के लिए भी कहीं जाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम कभी इंदौर में भाई मॉल में से लेके आते हैं, कुछ हमारे मित्र हैं वो शर्ट खरीदने साउथ अफ्रीका जाते हैं, जूते खरीदने सिंगापुर जाते हैं, पैंट खरीदने कहीं जाते हैं, फिर चेंज कराने जाना पड़ता है, वो फिटिंग का नहीं आया तो समस्या बढ़ जाती है उनकी। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है, सच है सर। रोग कितना गहरा आपको पता थोड़ी अभी। हाँ भैया बहुत गहरा रोग है, अपने को मालूम ही नहीं, कई बार तो काफी गहरे रोग है। ये तो वो बातें बता रहे हैं जो हम बता सकते हैं, बाकी वो सारी बातें जो बताई नहीं जा सकती वो सब भी है। हैं हाँ जाएगा ना, हाँ वो तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत अहमता है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा वो उसकी कोई पूर्ति कभी होती नहीं है क्योंकि वो खाली बने। चलो मान लो ऐसा करके पूरा होता, चलो ठीक है सारे कलकत्ता वाले पूरी में कपड़े धुला रहे थे, काम खत्म होता, उसका कोई निश्चित नियम नहीं है तो वो कभी पूरी होती नहीं है, वो अधूरापन है। अब आदमी करता रहता नौटंकी। ये जो मैंने कहानी बताई है, हमारे यहाँ पे काम करता था 5000 रुपये महीने की तनख्वाह पे, और वो मुझे बोलता था कैसे करके 7-8 हज़ार तनख्वाह में करवा दो मेरे को, वो जो उसका बारे में मैंने बताया नहीं कभी, ये वाले आदमी के बारे में, है हमारे मित्र का लड़का, अभी उसका हाल यही है कि वो ऐसे चलता है वो, है ना। और अब हमको बोलता है कि अंकल क्या अभी कहाँ टाइम पास करते रहते हो, देखो मेरे साथ आ जाओ, देखो हम तो ये अभी एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट, और ये चल रहा है, हो जाए क्या अंकल इतने टैलेंटेड आप लोग, और क्या करने लगे, कहाँ अटक गए, सही बात है यार, है ना। अभी कोई बम्बई में मूवी बनाने वाला है, कोई प्रोड्यूसर बनने वाला है, बना भाई चलो कोई बात नहीं। ये होता ही ना, आदमी करे क्या, वो जो अधूरा पाने से लेके कहाँ जाए, वो तो दुनिया का सामान से उसको भरना चाहते हैं, जगह से भरना चाहते हैं, ये सब से करना चाहते हैं, भरता नहीं है, तो जितना हम भरते हैं उतना और खाली लगता है, इतना डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ यार। तो पहले क्या था कि हम 2 रुपये डाल देंगे शायद हो जाएगा, 2 रुपये ही नहीं थे तो प्रॉब्लम 2 रुपये का था, 1000 करोड़ डालने के बाद भी वो भरा नहीं तो अब अरबों का प्रॉब्लम हो गया ना वो तो। फिर एक समझ आकर फिर वो साइकोलॉजी में प्रॉब्लम चला गया, अब वो उसका फिजिकल सेंस से कोई मतलब ही नहीं रह गया, अब वो कहीं और ही चला गया, वो कोई या तो वो हो गए स्वयं ब्रह्मा हो गए, क्या बोलते हैं उसको, गॉडमैन क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड क्या है ना, खुद ही अब भगवान बन जाते हैं, फिर वो स्वयंभू बनते ही, इसीलिए बनते हैं। चलिए सेल्फ मेड, आगे के मूल्य को समझ लेते हैं, ममता अभी मेरे को लक्ष्य भी समझ में आ गया है, मैं स्वजनता पूर्वक भी जीता हूं, मैं स्वतंत्रता पूर्वक भी जीता हूं, उसके बाद ये बात हो रही है। तो ममता का निर्वाह का मतलब ये हुआ कि मेरे को लक्ष्य पता लगे कि मानव क्या है, मानव को जीना कैसे है, सुख क्या है, कैसे सुखी हो सकते हैं, ये चीजें मेरे को पहले स्पष्ट है, तो अब ममता का निर्वाह SOS है। SOS का मतलब कभी कभी जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे संबंधी अपने शरीर का पोषण संरक्षण स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, करना तो चाहते ही हैं, ये तो हमको पता ही है, मानव समझ में आ गया, हर बच्चा अपने सारे काम खुद करना चाहता है, छोटा छोटा बच्चा आप देखो उसके मन से अपने तरीके से हटा ही चम्मच जैसे नहीं खाऊंगा हाथ से खाऊंगा, है ना, अपना कुछ करता रहता है, तो वो अपने शरीर का पोषण संरक्षण करना ही चाहता है, क्योंकि वो जीवन सहज मामला है, जीवन ने शरीर को स्वीकारा है तो वो करना ही चाहता है। आप वो अभी कर नहीं पा रहा किसी कारण से, चाहता तो वो है ही, किस कारण से नहीं कर पा रहा है, तो एक तो ये है कि वो शरीर छोटा है उसका, बालक है ना, और यह वृद्ध है या रोगी है और या व्यस्त है, करना तो चाहते ही है, कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये 4 कारण है, संबंधी खेत में काम कर रहे हैं और वो व्यस्त हैं, तो पानी तो पीना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना भी चाहते हैं, कर भी सकते हैं लेकिन वो अभी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो व्यस्त हैं। तो इसके हिसाब से हम वो कुछ उसको ममता का निर्वाह करते हैं। ऐसा अगर मान के करते हैं तो हमको, ये जान के करते हैं तो हमको ठीक लगता है। रोज फोन आता है, इम्पोर्टेंट कॉल आंटी जी का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया, तो करना तो चाहते ही हैं। अच्छा, हमको ये पता ही नहीं करना चाहते हैं, वो तो आलसी है, निकम्मे है और है ना, जानबूझ के तो देखने चाहते हैं, ये है वो है ये है, कोई लापरवाह है जी, एकदम लापरवाह। ठीक, तो इस कारण से नहीं कर पा रहे तो आप करते हो। अज्ञानी का तो फिर वो ज्ञान देने लग जाओगे आप। हाँ, तो फिर आप करोगे थोड़ी आप, तो फिर क्या करोगे आप, ज्ञान देने लगे, उठो जरा थोड़ा जरा पानी पिया करो, जरा चला करो, ठीक रहेगा उससे। हाँ, वो समझ नहीं है तो वो इधर आ गया, वात्सल्य में आ गया। संबंधी अपनी समझ को पूरा करना चाहता है, नहीं पूरा करना चाहते ही है, मांग की क्या बात होती है, ये तो हमको पता ही है ना कि मानव समझदार होना चाहता है, तो उसमें क्या सहयोग करेंगे। तो अगर ऐसा ममता की बात आई तो ये जब भी हम करते हैं तो उदारता पूर्वक प्रस्तुत आते हैं। ममता का शिष्ट मूल्य क्या है, उदारता। उदारता क्या चीज है, देखो उदारता एक वहां भी देखा था हमने, हाँ, धीरता वीरता उदारता, और उदारता यहां पर भी है। वहां पर एक व्यवस्था के लिए तन मन धन को लगाने की बात हुई थी, यहां पर संबंध में वही जो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए उपयुक्त है, जो मेरे लिए उपयुक्त है, उसको स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरों को उपलब्ध कराना। बोलो, जैसे मुझे लगा कि मान लीजिए कि एक प्रकार का भोजन है, वो मेरे को लगता है मेरे लिए उपयुक्त, बहुत अच्छा भोजन है, उसको मैं स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरे के लिए समर्पित करता हूँ। माँ जैसे कैसे करती है ना, बच्चे को देखोगे तो बच्चा अगर गीले में सोए तो माँ खुद है ना गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, तो जो मेरे लिए उपयुक्त था सूखा, वो अब बच्चे को देखकर माँ खुश होती है। अभी हम माँ बच्चे के बीच में तो इसको कर पाते हैं, बहुत थोड़े दिन के लिए कर पाते हैं, वो भी अब डाइपर आ गए तो ये अधिकार भी चला गया, माँ का सुखी होने का कार्यक्रम भी चला गया। अब तू जान तेरी गंदगी तेरे पास, देख कहाँ पहुँच गए हम लोग, सुविधा का क्या स्तर हो गया है। बालक नहीं कर पाता है तो हमने डाइपर बना दिया, मतलब संबंध में सुविधाएं आड़े ना आए, हमारी सुविधा छिन न जाए, उसके लिए बीच में डाइपर लगा दिया, और उसको गंदे में रखते हैं अपन, जबकि कोई भी मानव गंदे में रहना नहीं चाहता। बोले हाइजीन बढ़ गया है, एक यहाँ बहस करे थे एक बार शिविर में कि हाइजीन बहुत बढ़ गया, मैंने कहा कल से डायपर आप भी पहन के बैठना यहाँ, पता चलेगा हाइजीन बढ़ा है घटा है। सोचिए आपको डायपर पहन के बैठना हो और आपको जाना अलाउड नहीं हो टॉयलेट, यहीं सब निपटना आपको उसी में, तो सोच लीजिए क्या हाल होगा। तो ये समझ में आया ना कि ये वो भी करना चाहते हैं, उनको भी स्वीकार नहीं है ये किसी को भी, है ना। तो जो हमको ठीक लग रहा है, हमारे लिए जो बेहतर उपयुक्त है, वो चीज़ें हम स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरे को उपलब्ध कराते हैं। जैसे मेरे घर में कोई आएगा तो जो बढ़िया सोफा होगा उसमें पहले बैठूंगा, यहाँ बैठी यहाँ अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए बैठाऊंगा वहाँ, मेरा बिस्तर जो मैं साफ सुथरा रखता हूँ उस पर सुलाएंगे, हाँ यहाँ सोइए, ये चद्दर पर सोइए, ये नहीं कि मेरा चद्दर गंदा हो जाएगा, चद्दर होते गंदा होने के लिए। हमारा को टॉयलेट बहुत अच्छा रखते हैं हम, तो वो हमारा स्वच्छ टॉयलेट हम देना चाहते हैं, ये लीजिए आप इसमें नहाइए धोइए, ये नहीं कि मेरे टॉयलेट में मेहमान चले जाए मेरा क्या होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे में उदारता की कमी है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना। जिसको अपना मानते हैं उसके लिए तो करते ही हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी ऐसा हो कि जिसको अपना नहीं मानता अपना मानता हो करे ना, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा करेगा तो उसका वो अपना होता ही नहीं कभी, अभी तो होगा भी नहीं। तो दिखते ही कि किसी किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ नहीं कर पाते, इसी में एक डिग्री बन जाती है, उसमें अपना दिक्कत होता रहता है। तो संबंध पूर्वक जीने की बात हो रही, कुछ वराय पर खड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं करें कि वहाँ बस स्टैंड खड़ा हो किसी को आना भाई टॉयलेट हमारे घर में जाना रहा ये नहीं कर सोचा हाँ वो भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास वो बायोडाइजेस्टर हो और उसमें से गैस बनती है तो लोग वो भी करने को तैयार हो जाएंगे, बड़ी चीज नहीं है, पैसा वैसा मिलने लगे तो वो भी करेंगे। हाँ तो ये हमको समझ में आने की बात हुई। तो इस प्रकार से अभी देखिए, कई तो परिवार में इसका उल्टा है, कई परिवार में हम देखते हैं बीबी का टॉयलेट अलग मियाँ का टॉयलेट अलग, बीबी का टॉयलेट मियाँ नहीं घुस सकता, लड़ाई हो जाएगी, है ना। अब क्या करोगे इसका, आप घुस नहीं सकते, आप इधर कैसे झांक ले तुमने, ठीक। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पे हमारी जिंदगी में सुविधा का क्या वैल्यू है भाई, कहाँ घुस गए। ममता का मतलब ये होता है कि जिसको हम अपना मानते हैं उसके साथ हमारे को अच्छा रहता है, कोई अच्छा बेर आप खाओगे अच्छा कस्टर्ड पर खाते हो आ रहे, इसको खा कितना अच्छा, देख खा के देख आपको अच्छा लग रहा था, दौड़ते हो उसकी तरफ, एक ये वाला खाओ ये वाला खाओ, ये बहुत ही जोरदार है। ऐसा करते समय आप सुखी रहते या नहीं रहते देख लो, और इसका उल्टा करते समय आप सुखी रहते हो तो वो करो भाई, अपने कोई मनाही नहीं, जो जिसमें सुखी रहो वो करो। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तमाम कारणों से नहीं कर पाते हैं, उसी दुखी रहते हैं। हाँ जी संबंधी है, हाँ हाँ संबंधी को उपलब्ध कराते हैं। ठीक बात है, तो पति से गलती हो रहा होगा ना, ठीक उसको भी खिलाओ तो समझ, तो मैंने पहले ही कह दिया ये तीन बातें होने के बाद चौथे की बात हो रही है, ये बेस लाइन तो यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहां से फिर बात हो रही है। ये तो वो एक मियाँ रोज दारू पीता था, बीवी बड़ी परेशान रहती थी, एक दिन बीवी ने तंग आके सोचा आज मैं ही पी डालती हूँ, जैसे उसने पी बोले छी कितनी कड़वी कितनी बेकार, बोले तेरे क्या रहता मैं खुश रहता हूँ क्या मैं तो रोज दुख झेल रहा हूँ है यार, इसी दुनिया में रहते हैं भाई। हाँ स्पेस का मतलब ये है कि चार विषय के लिए अपन मिलेंगे, चार विषय के लिए मिलेंगे, संबंध में जो भी दायित्व करते हुए है वो दिक्कतें हैं तो आप उसको लिए जगह दे दो हमको, तो सुविधाओं मेरी व्यक्तिगत सुविधाओं में आप बाधा ना बनो, नहीं नहीं वो तो मेरी व्यक्तिगत सुविधाओं में आप डिस्टर्ब मत करो, आपकी व्यक्तिगत सुविधा में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके मोबाइल का लॉक आपके पास रखो, हमारे पास रहने दो, आपके पास आपकी बैंक की पासबुक आपके पास रखो, हमारे पास रहने दो, हमारे कौन फ्रेंड्स हैं आप मत डिस्टर्ब करो, स्पेस दे दो। तो कुल मिला के यही कि फिर साथ काई के लिए तो चार विषय में कुछ कुछ एकरूपता होगी तो वहाँ साथ हो लेंगे, और बची कुछ जगह में हमको दूर रहने दो भैया, जहाँ नहीं है वहाँ पर अपने, तो चार विषय के लिए बाहर भी हैं, स्पेस का मतलब यही है। हम तो बाबा जी को देखे कि उनका पर्याप्त स्पेस है ना, कभी भी मैं देखा कि कुछ ऐसा था ही नहीं, अपने तो बहुत ठीक से देखा उसको, इन्होंने भी देखा, बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिला ही होगा, है ना। उनका तो खटिया भी उनका नहीं था, कोई भी आ खटिया बैठो आ जाओ वहीं सो जाते, पहले तो जब बाबा फिट थे तो हम लोग तो खटिया भी सोते थे उनके साथ ही, है ना, वहीं सुला लेते वहीं सो जाओ, बीमार होने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ हो गया नहीं तो कुछ नहीं था, वो तो लांग के वो निकल जाते थे, अपन सोते रहे पता लगे पता लगे बाबा ऊपर से उठ के गए ना, अपने को ध्यान ही नहीं है होश ही नहीं है, ठीक। तो ये पता चलता है, ठीक। हैं। हाँ, तो संबंधी अपनी समझ को पूरा करना चाहिए, ये उदारता की बात होगी। उदारता का मतलब ये कि जो हमारे लिए ठीक लगता है वो अपने को प्रस्तुत करती हैं। माया ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं कि माया नहीं करती, लेकिन इतना ही है कि वो जिसको अपना मानती है उन्हीं के साथ कर पाता, अपने अपने संतान के साथ करते हैं, दूसरों के संतान के साथ अभी सुलभ नहीं होता। धीरे धीरे यहाँ की बहुत सारी माया मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इस पर उदारतापूर्वक प्रस्तुत हो रही है और बहुत बढ़िया काम वो कर रही है। इसका प्रमाण हम लोग, आप लोग यहाँ देखोगे कैंपस में, आपको जगह जगह दिखाई देगा, और उसी का खुशहाली है यहाँ पर, जो भी खुशहाली बनता है। अभी इतना ही ये भाग जो हुआ है कि माओ ने अपने दायरे थोड़े बड़े किए हैं, है ना, ये खुशहाली का उनमें भी प्रतीक बनता है और बच्चों में भी बनता है, और वो जो भी बाहर के लोग आते हैं उनको भी वो दिख ही जाता है, क्योंकि प्रमाण ऐसी चीज़ है, अंधे को भी दिखाई देता है कौन कहाँ, कौन सी माँ किसको कहाँ नहला दे रही है, कौन कहाँ खिला दे रही है। अब वो दिखता ही कि अब पहले एक दो के साथ करते थे, अब वो सबके साथ करने लगे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आगे आगे सोचेंगे, करते तो उतने जितना कर सकते हैं, ये थोड़ी होता है कि उनका कोई हाथ पांव घिस जाता है, कुछ नहीं होता, मन में ही दिक्कत है क्यों करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे। एक बार स्वीकृति होती है, मौका आया तो कर दिया, किसको कितना मौका आता है ना। बच्चे खुद ही ऐसे हैं कि आपस में निपट लेते हैं। अभी तो दो बच्चे अभी हमारे सामने जा रहे थे इधर, एक बेबी बेटा जी और एक आयत बेटा जी, है ना, टावल वावल लेके अपना चले जा रहे। हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे, वापस में बात करें, हमने तो दीदी हम लोग बैठे ऐसे सुन लिया हमने खाली, तो वो बात करते कहते चल तो जल्दी नहला देती हूँ, वो जा रहे हैं तो नहलाने के लिए, है ना। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आज बेबी दीदी नहलाने वाली है, तो बेबी पलट के बोलती नहीं मैं नहलाने वाली, नहाएगी दी खुद ही, है ना, मैं तो थोड़ा उसको मदद कर दूँ खाली। अब बताइए, आप बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच रही कार्यक्रम। तो ये हमको समझ में आता है कि ये नहीं कि इसमें कोई बहुत थकान हो जाएगी और मर जाएंगे, थकान का मतलब ये मन में नहीं है तो थकान ही थकान, देख के थकान हो जाती है। मेहमान आए उसको देख के हो इतना लो आ गया, अब क्या करेंगे आदमी, क्या अभी क्या कर ले तुमने ऐसा जो थकान आ गई। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा मेहमान है जो वो आता है तो कुछ काम नहीं करना चाहता है, थोड़ी है आप उसको वेलकम करते हो, वो भी कुछ कुछ करता है, कर पाता है नहीं कर पाता अलग बात है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ये। तो हमारे समाधान में से ही हम ताकत रहती है, और हमारे में समस्या होगी तो ताकत खत्म। ऐसे ही आपके घर में तो कोई एक एक आदमी आता है तो आप कितने थक जाते हो, आने की सोच सुन के थकान आती है, फिर आएगा फिर चिकचिक होगी, फिर होटल ले जाना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा, फिर सुनने को मिलेगा कि देखो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ताने देगा कुछ करेगा, सोच सोच के थक जाते है ना। हाँ वो तो यहाँ आते नहीं होंगे, ऐसे लोग तो यहाँ आते ही नहीं होंगे। थकान लोगों से नहीं है, थकान हमारे में ही प्रश्न बन गए, समाधान नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई जिंदगी के साथ जुड़ ही नहीं रहा है वो कार्यक्रम। जिंदगी कहाँ जा रही है, सुविधा संग्रह, और अधिक कमाओ और अधिक एंजॉय करो, और मेहमान उसमें बाधा ही है, कमाने में बाधा एंजॉय करने में बाधा है। पहले शुरुआत में मेहमान बाधा, फिर पड़ोसी बाधा, फिर धीरे धीरे माता पिता बाधा बनते हैं, फिर एक समय बाद बच्चे बाधा होते हैं, और बच्चों के लिए माँ बाप बाधा हो जाते हैं। इस प्रकार से कहानी चलती है, क्योंकि लक्ष्य ऐसा बनाकर रखा है जहां पर दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है अपने को। इंद्रिय मूलक संवेदना मूलक यदि सुख है उसमें दूसरा आदमी क्या करेगा, वो तो बाधा ही है। भाई लड्डू खा के यदि सुख होता होगा तो दूसरा आदमी लेके जाओगे तो लड्डू शेयर करना पड़ेगा ना, तो बाधा ही, एक समय बाधा बनने वाला है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बाधा बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या निकला, जो भी शरीर में अच्छा लग रहा था देखो वो भी शेयर कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ममता वो मूल्य हो गया, जहां पर सुविधाओं को शारीरिक जो भी संवेदनाएं हैं उसको भी हम लोग है ना किसने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तुरंत लाके खिलाते हैं। अभी एक हमारी दीदी है, वो तुरंत कोई सब्जी लेके, खाओ भैया ये सब्जी हमने बनाई, ठीक, अब वहाँ बना के खाई वहीं खा रहे थे कौन, यहाँ काय को लेके आई, लेकिन लाते इसीलिए कि कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगेगी तो हम सबको अपने जो भी अपने हैं उनको हम खिलाना चाहते हैं। ये एक प्रकार की ममता का भाव है, उदारता का पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, और नहीं तो अगर खा ले घर आने वाला उसके पहले खा ले, वहाँ तो इतने सारे हैं 105 है ना, जल्दी खा ले। ये भी करते हैं कोई कोई लोग, तो ऐसा भी करते हैं वैसे भी करते हैं। अब उसमें कौन सुखी रहता है कौन दुखी रहता है? कोई कोई लाते हैं डब्बा अपने चुपचाप अपने घर ले आते हैं वहाँ खिला जल्दी जल्दी, ऐसा करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर कितना दबाव है, बच्चे के ऊपर कितना दबाव। मैं देखा माता पिता में दबाव चुपचाप खाली करते हैं, बच्चों मुझसे ज़्यादा दबाव आता है, बहुत ज़्यादा दबाव आता है। हम करते चोरी कर रहे हैं, हम गिल्टी कर रहे हैं, अरे भयानक दबाव भैया, तुम्हें बोलता कम से कम ये ना ही करो यार, उस पर बहुत दबाव, अपराध बहुत जैसा फीलिंग होता है ना, क्योंकि दिखते हैं उसको कि हमारे और भी भाई बहन, अरे ये क्या हो रहा है यार, ये मम्मी क्या ले अलग से, है ना, JMB यहाँ एक JMB दुकान है रस्ते में, उसका आधा आमदनी हमारे से होता है आजकल है। शर्मा जी कौन? वो तो हमको पता नहीं चला, वो इधर है होंगे पता नहीं तो उसका आधा खर्चा हमारे आमदनी इससे यहीं चल रही है, ठीक है ना ये बात। तो अगर हमको लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी चीज है, हमको खिलाने के मन है, तो यार खिलाओ सबको, क्या मनाई क्या हो रही है, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, सोचो जरा अपने में, वही वही वही लिमिटेशन तो बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको व्यवस्था में डाल दो तो और अच्छा हो गया, भंडारा करने की जरूरत नहीं रोज, यदि व्यवस्था में उसको जोड़ देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वात्सल्य हो गया, अब इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। अरे 2 बज गया, वात्सल्य पूरा कर लें या छुट्टी करें? वात्सल्य संबंधी अपनी समझ को पूरा करना चाहता है, चाहे वो शरीर को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो, उत्पादन को लेकर हो, जागृति को लेकर हो, मूल तो जागृति की बात है, वो करना चाहते ही है। अब उसके लिए हम क्या सहयोग कर दें, उसमें जो सहयोग हो जाए उसका नाम है वात्सल्य। इसका शिष्ट मूल्य क्या है? वात्सल्य का शिष्ट मूल्य है सहजता। क्या चीज है सहजता? कि प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत होना, प्रमाण पूर्वक जीना ही सहजता है। जो कुछ भी आप समझाने जा रहे हो उसको आप यदि ऐसे प्रमाण पूर्वक जीते हो तो आप सहज हो, उसको समझ में आता है। आपको ध्यान होगा कि व्यवस्था के एंगल पे हमने यह लिखा ही था कि एक प्रकार का वात्सल्य का निर्वाह है, कि अगर हमारे बच्चे हैं और हम ये उनको समझाना चाहते हैं कि समाधान समृद्धि मानव लक्ष्य है, और यदि वो उसको समझ पाए ऐसा हम चाहते हैं, तो हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था को हम खड़ा करें। ये वात्सल्य का निर्वाह है। क्या निर्वाह है? तो प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत होना, हम खुद प्रमाणित करें उसको। हम बच्चों को तो बहुत सारा देना चाहते हैं लेकिन खुद ऐसे जीना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है, ये कोई बात होने। कई सारे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं बच्चों को अच्छी जिंदगी दें, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास नहीं होगी तो उनको कहाँ से दे दोगे, है ना। तो हमारे पास हो इसके लिए हम काम करेंगे तो प्रमाण को खड़ा करेंगे, प्रमाण खड़ा करेंगे तो उपदेश नहीं होगा अब ये कोई, यहाँ नहीं तो क्या होता है सहयोग वाला यहाँ पर, और नहीं तो क्या होता था यहाँ उपदेश देते रहते, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तो उपदेश की जगह सहयोग के मतलब ये है कि आपको, आप स्वयं जो है प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत होते हो, आप स्वयं व्यवस्था पूर्वक जीते हो, तो बच्चों के लिए आपका वात्सल्य का निर्वाह हो रहा है। तो व्यवस्था के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, अब उनको आगे अपना परिवार चलाना ही है, और अगर परिवार चलाने के लिए नौकर और मालिक जैसी कंसेप्ट आप देके जा रहे हो तो क्या बात से लेकर निर्वाह किया अपन, क्या बात से लेकर निर्वाह किया अपन? अगर जो समस्या आपकी जिंदगी में एक समय आई थी, आपने उसका हल नहीं खोजा, आपने उसको टाल दिया, अब वो समस्या बढ़ के आपके बच्चों के सामने आ रही है, आपके बच्चे मतलब हमारे सबके बच्चों के सामने, वही समस्या हमारी जिंदगी में आई थी 18 साल में कि यार क्या करेंगे, तो गलती से हमारी सरकारी नौकरी लग गई, गलती से लगना बोलते हैं, कौन से कोई नियम है उसका, ठीक, तो एक प्रकार से टल गई वो समस्या टली है, हली हल नहीं हुआ उसका, तो आप तो भूल गए, आप तो एंजॉय करने लगे उसको, तो मैं उसको उस दिन से मैं मान कर रखा था कि हल नहीं है ये, इसका हमको हल चाहिए, नहीं तो ये जनरेशन के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके उसको दे देंगे, क्योंकि कोई भी समस्या को यदि आप टालते हो तो बीच में जो समय निकल जाता है उससे बढ़ती है घटती, तो सीवियर हो जाती है इस बार, इसलिए इस प्रकार से हर बार वो सीवियर से सीवियर होती जा रही है। तो जो भी समस्याएं आप खुद खड़े हो उनके सामने, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनता है। सारी समस्या सामने आपको खड़ा होना है एक बार, अगर वात्सल्य का निर्वाह करना है, अगर आपके अंदर ये कामना है कि आपके बच्चे कभी आपको याद करें तो उनको अच्छा लगेगा, हमारे माँ बाप कोई बढ़िया चीज़ थे, तो उसके लिए जरूरी है कि सारी समस्या को आप फेस करिए और उसमें से कुछ निकाल के लाइए। प्रयास तो करिए कम से कम, यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके बच्चे आपको याद रखेंगे, नहीं तो कोई याद नहीं रखेंगे। कभी कभी याद आएगा श्राद्ध के दिन, वो भी कोई याद दिलाएगा तो, है ना, नहीं तो कोई याद रखने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि ये जरूरी है कि हम परंपरा को पूरा करने के लिए व्यवस्था पूर्वक कैसे जिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दा है, ठीक है ना। ये बात अगर ऐसा कुछ बनता है तब तो अग्रिम पीढ़ी आपका अनुकरण करेगी, आपको आपके प्रति कृतज्ञता को महसूस करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हम ऐसे जिएंगे नहीं, वो उनको कृतज्ञ होना चाहिए। अरे यदि वो हो जाएंगे तो वो उनका पुण्य है, वो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें। हो सकता है उनको जागृत हो जाए तो वो तो कृतज्ञ हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या किया है तो हमको सोचना पड़ेगा। तो जो भी समस्याएं हैं उनके सामने आप खड़े होइए, आप उसको फेस करिए, उसको टालिए मत। टालने के बहुत सारे तरीके हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, थोड़ी ऐसे न वैसे निपट जाएगी। कैसे कट जा रही है, अपनी तो पेंशन आ रही है, अपनी तो FD है, अपनी तो है ना नौकरी चल गई गलती से, अपना कोई व्यापार ही चलने लगला, क्या उसका कोई डिजाइन है कि ये कोई रास्ता है क्या, कोई ये सब रास्ते नहीं है भाई, है ना। तो टालना काटना एक अलग बात है, वो तो कट ही रही है। 20 साल से मुश्किल से 30 साल के बीच में काटने के तरीके हम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट है ये। एक आदमी की 18 साल तक तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वहां से काटना कैसे जिंदगी को। अधिकतम 20 से 30 साल की उम्र में काटने का डिजाइन निकाल लेता है, 30 से 40 तक बढ़िया कटती है, उसके बाद है ना कटना शुरू हो जाती है, फिर फटना शुरू हो जाती है ना, कटी फटी उसके बाद हो गया छेद छेद। तो ये तो जिंदगी बहुत छोटी सी चीज है, कैसे भी आप काट लो, एक एक निर्णय आप करते हो और उसमें 10-10 साल 15-15 साल 5-5 साल उसको पूरा होने में, उसको प्रमाणित होने में, उसमें यह पता लगने में कि क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी पता लगने में इतना समय लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होने की बात है। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।